Samoin Yötiäinen keskenään tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hoi! No, se alkoi hyvin. Äänen avaus on syytä tehdä aina ennen kuin mikrofonin avaa, vaan miten se menikään, mutta nyt meni kafealatte väärään kurkkuun. No niin, I'm back, we're back. Puhujan kulma, viikoittainen pari keskustelupodcast ja viikon teknologia-aiheet ovat jälleen kerran tapetilla. Tapetilla on myös ystävämme Henrik, tervehdys. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ehkä me tehdään tosta uusi tunnari meidän. Niinpä niin. No. No niin. Onko meillä tänään erkkaa? Meillä ei ole tänään erkkaa ja näin kaikki sulkivat juuri suoran lähetyksen ja kelaavat okay. Suoraan podcastin loppujingleen. Kaikki heittävät iPodinsa roskikseen. Tai sitten avaavat sähköpostiohjelman ja valmiina kirjoittamaan palautetta. Niin. Tervetuloa. Se mokasi jo nyt. Tervetuloa palautteiden keräämisjaksoon, eli joo, Erkka on häissä, ei tällä kertaa omissa, mutta jonkun muun häissä. Näin mä ainakin muistelin viime kerrasta. Jos et ole Erkka ja ihmettelet, että miksi mä soitan, niin sori, näin minä ainakin muistin asian. Ei se online ainakaan, mun mielestä tuolla ollut, mutta ei se mitään. Ja Henrikki taas perinteisesti yli on paikalla, jotenka mitäs Henrik, mitä kuuluu? Minä en osallistu häihin, minä koska kuitenkin eroavat. Minä osallistun vain hautajaisiin. Niitä ei voi perua. Onhan joku, eikö joku keissi ollut, missä joku heräs henki häissä? No myönnettäkö minä pöllin tämän Viivistä ja Wagnerista. Ja siis joo, on näitä ollut. Nekin Argentiinassa pienen. Oli joitakin vuosia sitten oli se hilpeä tapaus, missä mies myöhästyy omasta hautajaisistaan. Se oli ollut jossain pidemmällä reissulla. Unohtanut kertoa äidillensä. Sitten joku kovin samanlainen mies jäi bussin alle. Tai samannäköinen mies jäi bussin alle ja sillä ei ollut mitään henkilöllisyystietoja mukana. Kukaan ei tunnistanut sitä, niin jotenkin ne päätteli, että okei, ton näköinen mies jotain tuttuja saa jäljitettyä. Sitten menee kysymään äidiltä, että no, tuletko tunnistamaan ruumiin? Ja äiti tulee katsomaan, että no perhana, siinähän se on. Se oli niin kauan poissa, että hautajaiset kehittiin järjestää ja sitten se tuli sieltä reissulta ja sai kuulla, että hei, sun hautajaiset on alkanut tuossa 25 minuuttia sitten, niin se rynnii sinne sanomaan, että joo, hei, en se ollut minä. No, on niin kuin kornia tilanteita, jos mikä. Minusta se olisi oikein hieno. Jotain hilpeitä siinä on. Tietysti sääliksi käynyt, että oikeasti kuoli siinä. No ajattele, kuinka monta hauskaa juttua tästä saa illanviettoihin. Pakko myöntää, että tuolla miehellä on semmoinen S-ihassa illanvietossa, että no, mulla olisi yksi tämmöinen hassu sattuma. Tota on paha, kun pistää niin kuin paremmaksi. Että. Ja no, mitä tästä voi päätellä? Meillä ei ole kovin paljon eikä kovin innostavia uutisia. Meillä voi olla todella kiinnostavia uutisia, mutta meillä on väärä ihmiset puhumassa siitä. Mutta se voi olla. Mitä huikeeta tuossa, meillä olisi tullut Jukka Virtanen imitaatio. Mitä jännittävää ja lähdetään siitä. Mä itse asiassa varma, olisiko Routalempi jonkinasteinen Jukka Virtas-imitaatio alun perin. Se on vähän saman tyylin. Ah, jaa. No mut kuitenkin, mikä on Se on jännä. Jos mennään kuitenkin tähän aiheeseen, niin kun Apple-fanaatikot repivät housun. No itse asiassa repinyt jo housunsa ja ovat murheen murtamina. Steve Jobs sanoi I quit ja lähti pois. Tuo on niin loistava puuelka vitsi, mikä oli mä jopa naurahdin sille. Ei se ollut niin hauska. Ei se ollut oikeastaan hauska. Mä veikkaan, että tämä on käytetty jo aikaisemmin, kun Stevehän on tässä ollut vähän on-off. Kaikki ai jotain vitsit on käytetty. No joo, se on totta, mutta mä saan tästä pisteen kuitenkin puhujan kulmassa. No joo. Meikäläinen veikkasi, että Steve Jobs siirtyy syrjään tämän vuoden aikana. Niin, ja minä ja Erkka taidettiin ennustaa, että se kuolee. Ei vaan sinä pelkästään. Aijaa, okei. Tässä on, mahdollisuus tietysti vielä teikäläisen pisteelle. Ei tietysti tätä Stevelle toivota, mutta Ja sit se tunnistetaan ja sitten se ei olekaan se ja sitten se tulee myöhässä hautajaisiin ja sanoo, että hei, ostakaa iPadi. Ja mehän ostamme. Mä melkein ostin iPadin. Mä ei mennä siihen. Tuliko yllätyksenä? Ei. Tai sanotaan siinä mielessä, että se varmaan, kaikkihan sen tiesi, että tämä aika on varmaan jossain välissä tulossa eteen, mutta kyllä se nyt jollain tavalla tietysti pysäytti. Mun mielestä se oli huikeeta, että se oli kuitenkin melkein top news jopa täällä Suomessa. No joo, mutta se nyt on, sen Steven ympärille on muodostunut niin kauhean henkilökultti, että siis Steve Jobs tietää jopa ne, joita ei kiinnosta niin kuin Applen tuotteet yhtään. On, siis se on julkis. On, ja se on aivan mahtava persona. Kyllä mä suoraan sanoin, että Apple ei olisi Apple ilman Steve Jobsia. No ei. Monestakin syystä. Siis onhan se paljon vienyt asioita eteenpäinkin, mutta nimenomaan tämä keulakuvana oleminen, niin kuin jossain sanottiinkin, harvoja tämmöisiä yrityksiä, jossa tämä pääjehu on itse asiassa se, joka on niin sanotusti todellakin myös markkinoinnissa se pääjehu. On siellä vetämässä keynoteja ja muita vastaavia. On niitä muitakin, mutta joo, onhan sitä Jobsin ympärille muodostunut aika valtava tämä. Ja siis se, että se ärsyttää mua tavattomasti, niin mä en pistä sitä ollenkaan Steve Jobsin itsensä syyksi, enkä laita sitä. Että siis varmasti hänkin on ollut tehtailemassa sitä markkinointikoneistoa, joka siitä on tehnyt sen, mutta siis ei sitä voi katsoa miehen itsensä viaksi, tai ei oikeastaan viaksi ollenkaan. Se, että se nyt jättäytyy pois, niin jotkuthan on mennyt siitä ihan hervottomaan paniikkiin. Mä menin niin paniikkiin, että mä ostin iMac. Niin, ja heti se ei toimi, kun se ei ole Steven henkilökohtaisesti kasaama. Se ei ole itse jokaista mikropiiriä siellä kolvannut. Ei, mä veikkaan, että itse asiassa sen takia se lähti pois, kun sä nyt Pörni vihdoinkin osti se iMacin, niin mä voin siirtyä syrjään. Näin kauan se meni. Se oli Windows-mies, kun se meni puhujankulmaan, ja nyt me saatiin se ostaa iMac. I quit. Joo, niin. Sano vaan. Siis eihän käytännössä mikään muutos. Se on ollut ihan selvää, että se on ollut aikasivussa, se on ollut jo pitemmän aikaa. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun sen kuuli, kun se oli siellä Cupertino on siellä kaupunginhallituksessa esittämässä sitä omaa avaruusalustaan, niin kyllähän siinä tuli, kun mä en nähnyt sitä, mutta mä kuulin sen ja se niin kuin oli hengästynyt jo siitä, että se sanoi kaksi sanaa, niin onhan se nyt ihan selvää. Että, oli se aika riutuneen näköinen. Ei sillä tavalla voi Applen tapaista yritystä johtaa ja siis se, mikä monet on panikoinut, että no viimeksi kun näin kävi, niin Applehan meni kovaa vauhtia alamäkeä, mutta tämä on ihan eri asia, ihan eri aika ja Steve Jobs on itse perannut itselleen manttelin perijät. Silloin viimeksi hän, kun se lähti, niin se sai käytännössä potkut ja jengi vei sitten yritystä ihan mihin niitä huvitti vielä. Nyt se niin kuin, mä veikkaan, että yhtään mikään ei muutu. Että ainoa mikä tässä on, minä itse asiassa saattaisin saada jotain positiivista irti tässä, että tietysti vielä aika pitkän aikaa Apple tulee olemaan kovin Steve Jobs -keskeinen, mutta kun tässä nyt menee jonkun aikaa, niin se varmasti tulee olemaan vähän, koko ajan vähän vähemmän, vaikka se onkin varmasti semmoinen iso hahmo siellä takana ja tulee aina olemaan, niin kuin joillakin yrityksillä on näitä, niin kuin Fordilla on Henry Ford, vaikka se on ollut kuollut jo 3 vuotta, niin mutta se saattaa itse asiassa myöskin olla ihan jopa terveellistä. Kyllä, ja siis, tämä jälleen kerran ei mitään, mulla ei mitään niin kuin Steve Jobsia vastaan. Ja pelkään, että jotkut saattaa saada tästä irti, mutta siis se, että koko yrityksen markkinointi on rakennettu niin kuin yhden hyypän ympärille, niin eihän se ole terveellistä. Niin nyt jos ne tekee tämän oikein, niin ne saattaa päästä siitä irti. Pitää edelleen tavallaan sen niin kuin Steve Jobsin varjon, mutta ei silleen, että kaikki on niin kuin kiinni siitä. No joo, toi on tietysti totta, että kyllähän Steve jättää semmoiset saappaat jälkeensä, että niiden täyttäminen, no ei sitä pysty yhdellä ihmisellä täyttämään, ja se voi olla tosiaankin hyvä puoli, että pystyttäisiin myös jakamaan sitä. Niin ja siis Steve on fiksu mies, se myös tajuaa itse, että sitä ei pidä jättää viime hetkeen. Nyt kun se jättäytyy pois silleen, että mä en usko vaikka, taisin sitä ennustaa, että se nyt ihan heti tuosta kupsahtaa ja toivottavasti ei kupsahda, koska eihän se nyt ole mukavaa, kun ihmiset kupsahtelee. Mutta tavallaan jos se olisi niin kuin pitänyt viimeiseen asti niin kuin kynsillä kiinni, että joo, kyllä mä oon täällä, niin no ensinnäkin se olisi, yhtiö olisi kärsinyt sen takia, että se ei pysty suoriutumaan sillä tasolla, kun se varmaan pitäisi. Ja myöskin, jos se, niin kuin, jos se olisi viimeiseen asti ollut silleen, että minä olen se ylin Jumalasta heti seuraava ylöspäin tässä firmassa, ja sitten se yhtäkkiä kupsahtaa, niin sehän olisi ihan sotkussa se koko firma varmaan niin kuin 10 vuotta. Mutta nyt kun se tavallaan on hallittu poistuminen, niin se on kaiken kaikkiaan se on paljon parempi. On, on. Ja tässä paljon myös spekuloitiin tästä ajankohdasta, että tämä on nimenomaan hyvä ajankohta ajatellaan, koska osakkeita lähtee tippumaan, kun tämmöinen tapahtuu, mutta se on hyvä tehdä tähän kohtaan, koska kohta on tulossa julkistuksia. En tiedä, tuleeko sitä iPhonea kuitenkaan, mutta siitä on huuttu, että se siirtyy ensi vuodelle, mutta iPadikin. Lokakuus. Mutta kuitenkin sieltä tulee jotain, mikä, ja meidän tiedetään, että sä heität jonkinnäköisen tekniikallisen laitteen, laitat siihen i-kirjaimen alkuun ja heität sen ihmisten eteen, niin pörssikurssit nousee. Enkä mä en taas pilkkaa Applea, vaan se on se, mihin ne on päässyt. Ne pystyy tekemään myös niin kuin paljon tulosta. Siis pörssi on kuin 3-vuotias lapsi. Se tekee niin kuin impulsiivisia liikkeitä täysin lapsellisin perustein niin kuin 3-vuotiaan ennakointikyvyllä. Että siis, en sano sitä, että pörssiä on helppo ennakoida niin kuin pitemmän ajan välillä. Jos minä lähtisin osakepeliin, niin mä varmasti menettäisin kaikki rahani 3 sekunnissa. Mutta siis onhan nämä niin kuin hirveän helppoja justiinsa, että no Steve eroaa, pörssikurssit kääntyy laskuun huolimatta siitä, mitä se tarkoittaa niin kuin Applen laitteiden myynnille, joka tarkoittaa suoraan sitä, että mitä se tarkoittaa yhtiön arvolle. Eihän se tee yhtään mitään. Päinvastoin se saattaa jopa nostaa hieman, koska Apple on otsikoissa ja ihmiset, jotka on miettinyt, että voisi joskus jotain ostaa ja ehkä Apple on joku, nyt niillä on taas päällimmäisenä mielessä, kun kaikki tiedotusvälineet huutaa Applea, että jaa, no, kai minä. Joo, kyllähän ne siis sympatia iPadin ostamassa. Kyllä niillä täytyy myöntää, että markkinointi onnistuu siinä mielessä, että tämä oli sitten joka puolella ihmisten huulilla oli Apple, vaikka ei mitään sen, no onhan tämä nyt suuri juttu, mutta se tosiaan, mikä tässä on, niin Applen tämä vuoshan on jo paketissa, se on jo niin kuin, se on jo kirjoitettu tuonne joulukuuhun saakka, mitä tänä vuonna tapahtuu, ja mä uskon myös, että ensimmäinen kvartaali myös ensi vuodesta aika hyvin taputeltu, jotenka plus, että tämä oli tiedossa, että tämä vaihto on tulossa, jotenkin siellä on koko ajan ollut kuitenkin enemmän ihmisiä myös, että ei tämä nyt ihan yllätyksenä ole varmaan Applelle tullut kuitenkaan tämä vaihto. Uusi päänaama on Tim Cook, eikö olekin, joka oli, se et ole linkittänyt mihinkään uutiseen tässä. Niin. Koska se ei ollut meidän listalla, että hetkinen. Mähän toivoin, että se ehkä olisi meidän listalla. Toisaalta mä en niin kiinnosta yhtään, koska no mutta kun siitä joka puolella puhuttu, no kummassa ei puhu. No joo, no, mutta siis se on tosiaan silleen, että ei se, kuten sanottu, niin fiksu mies, joka on tehnyt paljon, mutta ei se ole se maailmanloppu, mitä niin kuin jopa useat tiedotusvälineet on niin kuin sanonut. Joo, Apple oli siinä. Mutta ei tämä mikään nuori jätkä tämä Tim Cook ole. No Tim Cook oli siis, se oli myöskin silloin, kun Steve on ottanut näitä sairaslomia, eli tyyppi, joka on kuitenkin ollut siellä niin kuin Steven paikalla aikaisemminkin ja ollut itse asiassa jo aika kauan varmaan käytännössä. Mutta ei ole vetänyt mitään keynote eikä mitään silloin, kun Steven... Ei, se oli se, mikä sen tyypin nimi oli? Se on se toinen tyyppi. On kauhean huono nimimuisti, aina pahoittelut. Irkki huutaa sieltä kohta. Niin huutaa. Mä näen sen tyypin päässä. Sillä oli niin mäkin ja sillä oli se hassu nimi, joo, joka luulisi, että se auttaisi sen. Mutta se, mä luulen, että se tulee olemaan keynote-naama vastaisuudessakin. Se on aika hyvä keynote-naama. Ei se tietenkään ole yhtä hyvä kuin Steve, koska täytyy sanoa, että Steve oli siinä aivan mieletön. Siis se oli rock-tähti, kun se menee lavalle. Joo. Mutta siis mun mielestä se naama... Vaikka ei se tiedä, että Microsoftin tyyppiä voita rock-tähdä. Niin, mutta se naamakin... Ainakin sisältö. Naama on oikein hyvä. On, hyvä. Mikä Samperi sen nimi oli? Nyt joku Irkissä. Hei. Huudan. Haha. No hiski pois, sano se. Mikä se on se? Niin. No se tiedä tapetuu. Mistä mä... Apple... Hyvin hyvänen aika. Keynote. No, kyllä se jossain vaiheessa tulee mieleen. Me ollaan molemmat tosi noloina. Joo. Mennään eteenpäin. Niin. Niin, ja sitten tässä on myös sekin, että eihän sitä kukaan sanoi, etteikö Steve Jobs olisi edelleen vetämässä keynote. Niin, sekin on totta, mutta en mä usko. Koska sehän on muutenkin, se on ollut jo vähän aikaa silleen, että se niinku käväsee siinä alussa ja lopussa pari minsaa ja sitten se menee sivuun. Tuonne one more thing ja sitten se nousee sieltä itse sieltä maasta, niin kuin yleensä nämä iMacit niin on noussut. Se voisi olla hengittämässä lisähappea. No, meikäläinen tosiaan osti uuden iMacin. Se, mistä mun mielestä Apple on mielenkiintoinen firma, on myös nimenomaan nämä keynoteit, ja siitä näkee myös, miten tietokone on kehittynyt. Mun mielestä on aivan mahtavaa katsoa näitä vanhoja keynoteja, mitä Apple tekee, missä ne esittelee tietokoneet. Ei mikään muu firma esittele tietokoneet. Hei, IBM sanoo, tässä tulee uusi läppäri tälle vuodelle. Ei ne ole tehnyt tämmöistä. Mutta Apple kuitenkin näkee, ja ne on, no okei, ne ei tee semmoista ihan basic kauraa, I know, mutta on aika huvittavan näköisiä ne vanhat, vaikka ne on ollut siis silloin huikeita, mutta siellä myös näkee sitä historian havinaa, näkee myös, kuinka paljon muistia silloin oli, mikä oli niin kuin hieno asia ja muuta vastaavaa. Niin katsokaa vanhoja keynoteja. Keynote, mikä se on suomeksi? Avainpuhe? Se on yleensä se niin kuin pääesitys. Mutta se kuulostaa se ei hyvältä jotenkin. Mä löysin jo siitä tyypistä kuvankin, mutta tässä ei ole sen nimeä. Eikö sulla ole Googlen kuvahaku ja nyt räppäät sen kuvaasi? Ei, siinä on kaikki kolme oli siinä. Tämä jää muuten vaivaamaan. Tiedätkö mitä minä voin sanoa ja mitä mä oon huomioinut aikaisemminkin? Ja mitä taas tulen huomaamaan. Joo. Apple tekee kaiken yleensä viimeisen päälle ja hyvin. Vaikka mä en edes tykkää niiden tuotteista nykyisen kauheasti, niin mä en voi kieltää, etteikö ne tee hyvin. Mutta niiden sivut on ihan perseestä. Ei se mikään Schiller ollut. Schiller nimenomaan, joo. No niin, hyvä. Phil Schiller. No niin, sekin no vielä. Hyvä. Kukaan ei kerehdy. Ette saanut pistettä, Irkki. Se on tällä... siis Applen sivulta on hirveän vaikea löytää yhtään mitään muuta kuin tuotteita. Hirveän hienoja videoita ja semmoisia. Niin, brändejä, se on kohdalla markkinointikoneesta siellä jylläänsä. Niin. Kun tullaan sivulle, niin sä tulet hakemaan tietoa tuotteista, et firmasta. Niin. Mikä sinänsä on muuten itse asiassa outo? Mistä haetaan tietoa, jos pitää hakea tietoa firmasta? Ehkä se niin, yleensä, kyllä mä sen ymmärrän, että niillä on niin kuin tämä markkinointimateriaali on päällimmäisenä, mutta ja niin kuin, käytännössä kaikilla on, mutta kyllä niillä yleensä kuitenkin on semmoinen, että jos haluat niin kuin kovaa dataa, joko tuotteesta tai firmasta, niin paina tästä. Näillä ei oikein mitään täällä. No mä löysin kuitenkin niiden sivulta nämä Tim Cookin ja nämä kuvat ja heidän kertomuksensa. Eli kyllä sieltä pressin alta ilmeisesti taitaa löytää. Press Info Apple Leadership ja siellä on Tim Cook. Okei, lähetetäänkö sähköpostia? Terveisiä Tim Cookille. Kysytään, että se tulisi vaikka puhujaan kulma. You have just been made a millionaire. Please send me an iPad. Ja laittaako se samaan sen paidan päälle kuin Steve Jobs? En tiedä. Se olisi noloa kaikkien kannalta, joten en usko. en mä usko. Toinen, mikä on noloa, on HP. Ei yhtään noloa. No, ei se ole yhtään noloa myöntää, että no, se vähän persille. Noloa. No kun ei edes mene persille. No meni mun mielestä jossain suhteessa. Missä ei mene persille? No silleen, että ne on suurin PC-valmistaja ja niiden voitot oli 4% nousussa. No, laskussa. Nousussa. Siis koko firman. Niin on koko firma, niin. Nousussa. Earnings per share was 93 cents, up 24%. 24% nousu per osake on minusta aika hyvin. Silloin me liian hidasta nousua, niin luovutaan siitä, mikä tällä hetkellä ei nouse niin kovaa. Siis pöytäkone ja läppäri myynti oli laskussa 4%. No niin, selkeä pudotus, etteikö äkkiä vaan. Niinpä. Tietysti kyllä HPkin on aika paljon tehnyt. Tai niin kuin, että niitä on joka puolella. Mä jollain tavalla ymmärrän. Se on vähän niin kuin Nokia. Ja siis useat ihmiset on kauhean aggressiivisia HPtä kohtaan, että ihan paskoja, niin kuin sinäkin. Niin kuin minäkin. No se oli paska se niiden tuote. Mä en voi sille mitään, että jos mulla valmistaa jonkun laitteen, mikä mä koen paskaksi, jos siinä lukee HP siinä päällä, niin sori vaan, se leimautuu siihen kyseiseen brändiin. Mä en voi sille mitään. Ja se on ihan, ja siis mähän olen todella ankarakin näistä siinä mielessä, että siis yhtiön tarvitsee tehdä yksi asia väärin, tai mulla täytyy olla yksi asia, tai yksi huono kokemus, niin mua ei kiinnosta sen jälkeen enää yhtään. Mutta antakaa meille kuitenkin vahvistaa. Olen siis huomattavasti tylympi tosielämässä kuin mitä olen ohjelmassa. Mulla on aina ollut pelkästään äärimmäisen positiivisia kokemuksia HP-koneista. Mun kotipääkone, mistä mä vietän itse asiassa nykyisin sattuneesta syystä enemmän aikaa kuin täällä studiolla, tai useastakin sattuneesta syystä vietän enemmän aikaa siellä kuin kotona. Se on siis, mä laskeskelin tässä justiinsa, että se on 5 vuotta vanha kone. Mä oon 5 vuotta sitten sen ostanut. Se on syvä. Se ei ole edes hidastunut. Se on syvä. Sulla on siinä mikä? Vinkkari? Joo, 7. 7 vielä. Ja sitten boottaan myös Linuxia. Okei. Okay. Joskin kun mä oon tehnyt viime aikoina enemmän kirjoitusduuneja, mikä on yksi niistä sattuneista syistä, niin mä oon itse asiassa viettänyt enemmän aikaa vinkarin puolella, koska minun kirjoitussoftani ei toimi Linuxin puolella. Ei edes Vinessä. Sanon sen tässä suoraan, ettei. Kuitenkin tulee palautetta. No siis saa lähettää palautettakin, mutta minä sanoin sen jo tässä. Ei toimi Vinessä. Älkää ehdottako sitä. No siis mulla taas niinku. Mä kävin ostamassa nyt äidille uuden koneen, koska hän otti mun vanhan läppärin, kun hänelle tuli vessari, mutta se menee hirveän pitkälle tämä tarina. Mutta kuitenkin otti mun vanhan HP. Se HP oli ihan surkea, siis se ylikuumeni ja sammu. Siis oliko se läppäri? Joo. Okei, okay, mulla ei ole mitään kokemusta HP:n läppäristä. Okei, okay, no siinä voi olla mennä vissi pointti, koska mä veikkaan, että ne pystyy, ne pystyy tekemään mun mielestä ihan OK-tasosta rautaa varmasti, jos mennään tuohon pöytäkoneeseen. Mutta sitten kun mennään läppäriin, niin ei ole heidän specialities. Varsinkin, jos mennään tuohon okay. Niin vähän halvempaan luokkaan. Niin kuin nyt, niin kuin sanottu, köyhän ei ole varaa ostaa halpaa. Niin tässä oli näin käynyt, että tosiaan haluaisi näyttää hienolta, kun on hienot muoviset kiiltävät systeemit joka puolelta. Mutta sun oli pakko käyttää sitä tietokonetta puolella teholla. Eli sun piti sieltä laittaa se täppää, että älä käytä täydellä teholla. Koska jos sanot, että täydellä teholla ja katsot vaikka YouTube-videoita, niin se huutaa kuin mikäkin hyönä, ja se yhtäkkiä zip, ja se vaan sammuu. Ja voin sanoa, siis että sillä kun videota kääntää, niin se on pikkasen alkaa jurppimauksen keskeisen videokäännön, tekee sen zip, ja sitten se ei käynnisty heti, vaan se odottaa aika siellä. Silloin kun mä olin Ylellä, niin mun työkone oli HP-läppäri, mutta se oli sen verran vanha, että mä en usko, että sitä voi enää verrata suoraan. Mutta tosiaan mä ostin ton silloin 4-5 vuotta sitten, ja se oli niin kuin semmoinen keskihintainen, muistaakseni se maksoi jotain 500 ilan näyttöä ja muita. Joo. Ja tosiaan se pelaa, niin kun, siellä voi pelata suht uusia pelejä vieläkin. Ja mä uskon tossa, että koska pöytäkoneen tekeminen on helpompaa. Sulla on enemmän niin, tilaa, sulla ei tarvitse tehdä kompromisseja. Ja tossa ne oli tehnyt sen kompromissin esimerkiksi, että ainoa paikka, missä ne keksi tuuletusreijäksi, ne oli tietokoneen pohja. Joo, no se on aika yleistä noissa. Voi jos siis, täytyy nyt tietysti sekin vielä sanoa, että mä oon aina silloin tällöin, kun mulla on ollut vähän varaa, niin mä oon vähän päivittänyt sen rautaa, että mä oon vaihtanut siitä näyttökortin 2 kertaa. Ja sitten silloin kun mä hommasin 64-bittisen 7, niin ihan vaan sen takia, kun se oli 64-bittinen, kun sanotaan, että 64-bittisessä ei ole mitään järkeä, jos ei ole enemmän kuin 4 gigaa muistia, niin mä ostin 6 gigaa muistia siihen. No joo, no se auttaa kyllä paljon, toi muistin määrä. Mutta no joo, niin kuin sanottu, niin ei ole hyviä kokemuksia, mutta se on tosiaan läppäripuolelta, niin se voi olla. Mutta mitäs muu? Mutta se on, siis periaatteessa HP tekee IBM:t. Aivan. Ne jättäytyy pois kuluttajaraudasta, rupeaa myymään servereitä ja sitten yrityspalveluita. Mikä? No mutta siinä ne on hyviä. Saattaa olla ihan, siis tietysti yrityksen kannalta järkevä puoli. Tietysti se näin niin kuin meidän kannalta tekee HP:sta yhtä epäkiinnostavaa kuin IBM:stä nykyisin. Eli tämä oli viimeinen kerta, kun kuulette HP:stä. No niin, se on siis, IBM on edelleen kiinnostava yritys sen historian takia ja sen takia, että ne joskus repäsee jotain huimaa niin kuin Deep Blue tai Watsonin. Aivan. Niin, mutta niin kuin, mitä ne tekee päivästä päivään, me ei kauheasti puhuta IBM:n yrityssähköpostista. HP taas ei varmaan tule hirveästi yllättämään, mutta... Ja kun niitä joka kerta harmittaa, siellä on joku kuuntelee koko ajan korvat tarkalleen, että puhuisiko nyt, me päivitettiin tämä meidän yrityssähköpostiversioon 2.7.32. No mikä ettei. Kyllä mä kuuntelee ihmiset, jotka on myös työelämässä kiinni, niin voin olla tätä kiinnostaa tämmöistä asiaa. No meitä ei kiinnosta. No ei, tavallista työntekijää ei kiinnosta, ehkä IT-tukihenkilöitä saattaisi kiinnostaa, mutta kun meistä ei taida ei, kukaan... Ei niitäkään kiinnosta, ihan oikeasti. Ja saa kerran systeemin pystyä, ja jos se toimii, niin hyvä. No se on, se jää siihen, joo. Mä oon siirtymässä sille alalle itsekin, että... No, mutta mitäs... Eikä muutaan kiinnosta. Mitäs kiinnostaako touchpad? Touchpad. Siis... Nyt lähtis halvalla. Satasella... Saanko näitä Suomesta josta? Ei. Miksi ne tänne tuo? No jos näitä halvalla lähtee, niin... Koska ne ei myy jenkeissäkään, niin... No, täältä löytyy erkkaa ja muuta vastaavaa, jotka ostaa niitä siis... pari kappaletta. Satasen tabletti, no, siis WebOS. Siis nyt voin sanoa suoraan, mä olisin ostanut. Aivan. No jos varmaan tulisi siis... vastaan, niin ihan vaan pelkästään niin historiallisesti. Onhan se tyylikkään näköinen tabletti. Niin ja sitten se on WebOS, niin voisi katsoa, no millainen sitä on tämä WebOS. Aivan. Siis, no vähän surullista jollain tavalla. Mä tiedän. No sehän on hienoa. Tämä on surullinen jakso. Meillä on ensin Steve Jobs ja sitten HP. Ton verran tabletin pitää maksaa. Siis, no joo, mutta kun tietysti se on sellainen tabletti, jota ei enää tule. Ja pitää maksaa tuon verran ja sitten pitää tulla vielä päivityksiä ja muuta vasta. Kyllä jenkeistä tuota, se on ei ole kuulemma myynyt kauhean hyvin edes tuolla hinnalla. Mutta siis, kuten sanottu, mulla on ihan kohta syntymäpäivät ja mä oon jo muutenkin lähellä henkilökohtaista konkurssia, niin ihan yhtä hyvin mä voisin heittää satasen tablettiin. No nyt kaikki puhujakulman kuuntelijat, kerätään ne kolehti, me ostetaan Henrikille touchpad josta. No siis, $100 on siis jotain 75 euroa. Mä siis on jopa, mä jopa silleen niin kuin puolivakavasti miettinyt, että mulla on jonkun verran jenkituttuja, että pitäisikö niin kuin värvätä. Mutta kun mä en tiedä sitten, että jos se jää tulliin, niin sit saattaa olla, että sitten täytyy maksaa 300 tullia. Ja se on ihan niin järkevä kauppa. Mutta siis... Satasen tabletti, totta kai. No ehdottomasti. Ja tosiaan HB munasen noiden lehdistötiedotteen aika eeppisesti, koska sen lehdistötiedotteen perusteella saa ymmärtää, että kuluttajarautakauppa loppuu kokonaan ja WBOS hylätään kokonaan. Okei. Okay. Ja se oli, niin kuin, se oli se uutissykli niin kuin 24 tuntia, jonka jälkeen... Niin kuin se on oikeastaan peruuttamaton vahinko, mikä on tapahtunut, vaikka sen jälkeen sitten tulikin selvennys, että itse asiassa toi kuluttajarautakauppa niin kuin erotetaan HP:stä omaksi yrityksekseen, joka toimii itsenäisesti. No aivan joo. Joka saa jonkun nimen X varmaankin. En usko, että ne HP-nimellä sitten enää menee, tai en tiedä vaikka meneekin. Ja siis WebOS:ään ei heitä roskikseen, vaan idea on, että ne lisensioi sitä noille rautakaupoille, ei, rautavalmistajille. että okay. Samalla tavalla kuin voi ostaa tai ottaa Windows Phonein tai Androidin, niin WebOS saa, mutta... Se kuulostaa aika semmoiselta, että nyt sanottiin nyt tämä niin kauan, kunnes se tapetaan kokonaan, koska kuka rautavalmistaja oikeasti on silleen, että haa, se on se WebOS, sitä mä oikeasti halusin. Varmasti niitä on muutamia. Nyt mutta... Nokia voi olla kiinnostunut. Niin. Nokialta WebOS. Sitähän silloin mietittiin, että josko vaikka. Mutta siis, no sehän tuossa touchpadissa on, että se on WebOS, niin jos ei koskaan tule enää mitään WebOS-laitteita, niin... Hauska löytää sillä softaa, mutta toisaalta sitten tässä WebOS:ssa on sanottu, että sillä on... Androidin. Niin ja siis WebOS:sta on sanottu, että sillä on niin liikuttavan helppo kehittää, että sillä on sen takia aika paljon itse asiassa softaa. Voin sanoa, että jos on vaikka liikuttavan helppo kehittää, niin mä en pysty kehittämään sen mitään. Mitä se mitään? Mä oon liikuttava. Mä oon opetellut Android. Ai saa, eli milloin tulee puhujankulma applikaatio? Itse asiassa mut on nakitettu tekemään yksi toinen applikaatio ensin, ja takia mä opettelen sitä, joskin se on hyvin hidasta, koska siis tai siis puhuinkohan me tästä jo siellä Assembly-jaksossa? Et. En tainnut. Mä oon puhunut jossain muualla, mutta siis mä oon etsinyt hyviä Android-koodaamis- ja kehittämisoppaita. Joo. Ja ne yleensä lähtee silleen, että vaikka niissä lukee, että aloittelijoille. Ja mä oon silleen, hyvä, minä olen aloittelija. Mä oon koodannut joskus Basicia, niin kuin itsekin sait todistaa. Kyllä, kyllä, se oli hieno. Basicia ja vähän opetellut nyt Pythonia. Ja siinä se. Niin joskin mä kuulin, että on joku palikka, jolla pystyisi Python-ohjelmia kääntämään suoraan natiivisesti Android. No mutta kuitenkin. Mutta mä ajattelin, että no opetellaan nyt. Ja se on silleen, että okei, nollasta opettakaa. Ja se on silleen, että aloitetaan. Tämä on täysin, niin kuin se esipuhe. Tämä on Android-aloittelijoille. Eli voit tämän oppaan perusteella ruveta koodaamaan Androidille. Täysin nollasta, mutta oletamme, että osaat Javan ja olio-ohjelmoinnin perusteet. Minkä helkkarin takia ne semmoista olettaa, jos ne sanoo, että ne on aloittelijoille? Tai sitten on jopa sellaista, että me opetamme sinulle Javan myös, mutta olio-ohjelmointi sinun pitää osata jo entuudestaan. Ei tämä ole aloittelijoille. Jos mä osaan koodata Javaa, niin en minä ole aloittelija. Se on vaikea kieli, jolla pystyy tekemään paljon kaikenlaista. No, mutta sä oot aloittelija niin kuin Android-konfaaja, niin kuin siis no, ohjelmoija. No, mutta ei, mutta sä et ole aloittelija muuten ohjelmoija. Mutta jos Android for Beginners lukee, niin mä oon etsinyt sellaista. Mä oon ihan varma, että semmoinen opas on, joka sanoo, että me opetetaan kaikki. Mulla on sanottu, että se on aika paljon. Jos niin kuin haluaa yhdessä läväyksessä opetella niin kuin olio-ohjelmoinnin, Androidin ja Javan. Ja se, mutta musta taas, saatan olla ihan väärässä, mutta musta kuulostaa taas järkevimmältä tavalta oppia Java ja olio-ohjelmointi silleen, että tekee jotain järkevää. Eli pistäkähän palautetta, jos tiedätte, että jotain tämmöistä oopuksia on. Niin. Mä siis kokeilin sitä app-inventoria, mutta siinä oli se huono puoli, että sillä voi tehdä vain yksiruutuisia applikaatioita ja se ei tota noin toiminut. Sanoin, että sen pystyy kiertämään silleen, että tekee niistä eri ruuduista aina eri applikaatiot. Mutta kun siinäkin softassa, mitä mä olin kehittämässä, niin siinä oli niinku 17 ruutua. Niin se on silleen, että opastappa sitten ihmisille, että niin, menkääpäs nyt lataamaan nämä 17 applikaatiota, niin sitten se toimii. Mutta tuohon olisi nokkelaa. Kolme niistä on ilmaisia, loput maksaa. Mä joudut niinku koukkuun, että menenpäs tuohon valikkoon, niin ei, tähän pitää lolata 15 euroa. No jos sä haluat semmoisen podcastasi tästä ainakin puhuttiin, okei, siellä sä oot puhunut, mutta ei täällä. Hiskipoi kysyy, että minkälainen olisi sitten tämä puhkuaplikaatio. Hyvä kysymys. Nyt crowdsourcingia sillä tavalla, että keksitään, mitä siinä pitäisi olla, ja sitten joku vielä konfaa sen. Niin no, lähinnä siinä on se, että tämän kanssa on vähän semmoinen, että kun kaikki ominaisuudet tulee jo sen selaimen kautta, niin minkä takia ruveta tekemään erillistä softaa. Kun se softa käytännössä oli se, että siinä oli joku Java-rapperi sen HTML:n ympärillä kuitenkin. No on hieno. Muillakin on. En mä tiedä, onko muilla. Mutta jos ei ole muilla, niin me oltaisiin ensimmäinen. Twitillä on. No niillä on. No meillä voi olla semmoinen vaan, mistä voi lähettää palautetta. Ja sen tarvitse olla. No siihen riittää yksi ruutu. Semmoisen mä voin tehdä. Palaute-applikaatio puhujan kulmalle. Siihen laittaa nimimerkki ja kirjoittaa, se lähettää sähköpostia. 15 euroa. Sponsoritukea puhujan kulmalle. Sillä me eletään sitten loppuvuosi. Mutta ja näin paljon meitä kiinnosti HP. Näin on. No, lukekaa lisää linkistä, joka löytyy osoitteesta puhujalta. Eikö me sanottiin? No puhuttiin aika lailla. Jos te tunnette joku, joka voi lähettää mulle touchpadin silleen, että mä voin maksaa siitä kyllä sen kaupassa olevan $99 hinnan, niin vinkatkaa. Minä ostan. Tämä me hoidetaan jollain. Mä voin maksaa myöskin totta kai postikulut. Aivan. Jotka on 200 euroa. Mutta itse asiassa se on halpaa. Se on halpaa. Mutta tosiaan, jos jää tulli, niin se ei ole sitten enää yhtään halpaa. No, se on totta. Joo. No, toivotaan, että se nyt katsotaan. Mitä ihmiset ovat nokkelia, ne keksivät kaikkea. Ja meidän... siis mä muistan, että aikaisemmin se oli. Tämä itse asiassa on hyvä nostaa esiin, koska joku varmasti tietää. Pistäkää palautetta. Ennen oli se, että kun sä lähetit jenkkeihin, tai joku lähetti sulle jenkeistä, mä oon lähettänyt aika paljon paketteja jenkeihin ja takaisin, niin siinä oli semmoinen tulliselvitys, johon listattiin, että mitä tämä sisältää, sen arvo. Ja sitten siihen piti laittaa, että onko tämä kauppatavara, onko tämä niin kuin normaali lähetys vai onko se lahja. Ja sitten jos rastittiin, että tämä on lahja, niin sitten se meni aina tullista vaan ohi. Siis ainoa millä se saattoi jäädä tulliin oli se, että ne katsoo sinne sisään, että onko täällä jotain räjähtävää tai muuta, jota ei postissa saa lähettää. Mutta ne ei edes katsonut, mikä se arvo on. Niitä ei kiinnostanut tippaakaan, mitä siellä on sisällä. Niin mä en tiedä, onko tämä edelleen mahdollista kiertää tätä systeemiä sillä tavalla. Joo, ja tuossa oli tietysti, siinä oli vielä vissi ero siitä, että mikä se laite on, mikä sieltä on tulossa. Niin. Että luetaanko se tietokoneeksi ja näin poispäin. Meillä on fiksuja kuuntelijoita, pistäkää. Ihmeestä. Buffering Banks, joo. Pikkasen Henrikin ääni pätkii tuolla Skypeessä, mutta se on Skypeä, ei sille voi mitään. Ehkä sä tulet 3G kautta, en mä tiedä. Firefox on luopumassa versionumeroista. Tämä ei ne oikeastaan luopumassa, ne haluaa piilottaa ne. Ehkä enemmän, koska eihän niin kuin, et sä voi luopua versionumeroista. Ei yhtään hyvä. Mutta se, että ne laittaa sen jatkuvasti päivittymään, niin ei mua kiinnosta, mikä se versionumero on. Et siinä mielessä, jos ne haluaa sen piilottaa, että se ei näy tuossa, missä se näkyy, minä tiedän, niin ehkä About Firefox, siellä about. Se näkyy. Niin. A bit. Mutta haittaako se, että se lukee? Nyt mä en oikein niin kuin ymmärrä tätä. Se ei haittaa, ja tiedätkö, mikä siinä on? Mä oon vähän käyttänyt nyt Firefoxia, koska on ollut pari lisäosaa, mitä mä oon käyttänyt siinä, koska mä haluan pitää mun Chromen ihan niin kuin puhtaana. Natiivina. Niin, niin siinä on se vissi ero, että ne laajennusosat on yhteen sopivia tiettyjen versioiden kanssa. Rami Jassan, että vanha uutinen, eivät ole luopumassa numeroista. Aha, okei, okay. No mennään eteenpäin. Se oli siinä. Kiitos. Sieltä tulee uusi uutinen. Luetaan uusi uutinen sitten. Pau. Firefox ei luovuta version numeroista. Kiitos. Se on hyvä uutinen. Joo, hyvä. Näin on, meillä on... Minun perusteluni oli niin hyvä, että ne välittömästi tuli. Nämä teine puhuu tästä puhujan kulmassa, että ei tämä voi olla hyvä asia. Pakko muuttaa. Joo. Erik kuitenkin sanoi, että se on perseessä, niin parempi hoitaa. Ne luotti, että Erkka olisi ollut tänään jaksossa, mutta ei perhana ei ollut pakko. Niin heti kun ne kuuli, että ei ole Erkkaa, niin sitten äkkiä. Äkkiä tehdään tästä korjaus. Kiitoksia, joo. Mikä sitten? Web-apia. Mozilla kehittää vai kehittääkö? Rami S. pistää viestiä, jos on tuota... jos on, tästä tulee hyvä jakso. Paras jakso ikinä. Mozilla kehittää web-sovelluksen uudelle tasolle web-apilla. Ei hyvä. Jotenka tämä varmaan kohta kierretään. Mä oon tehnyt tätä suht usein, mutta ikävä kyllä mä joudun tekemään sen taas. Täytyy viitata XKCD-hän, noniin. Missä oli vähän aikaa sitten justiin se strippi, jossa insinöörit katsoivat, että on tämä nyt niinku aika naurettavaa, että on niinku hirvittävästi standardeja ja monia tapoja tehdä ihan samat asiat. Niin sitten hillitön idea. Mitäpä jos kehitetään niinku semmoinen definitiivinen standardi, että tällä sitten menee kaikki ja siinä ei niin kuin ole mitään ongelmaa. Sitten kaikki käyttää tätä ja sitten meillä on yksi standardi. Tämä on just semmoinen. Eikö se hyvä juttu? No kun, mikä on lopputulos? Lopputulos on se, että meillä on 7 standardia, jotka kaikki teeskentelee olevansa. Standardi. Niin. Mä etin tässä justiinsa sitä strippiä. Niin no joo, toi pointti oli tietysti ihan hyvä. Mutta se, että okei, joo, toi on varmaan ihan hauska progis. Mutta ja ehkä sitä 3 ihmistä jopa saattaa käyttää, mutta siinä on justiinsa se, että miksi? No mun mielestä tämmöistä tarvitaan, koska meillä alkaa olemaan web-sivuja, jossa alkaa olemaan näitä tämmöisiä, en mä tiedä, onko se nyt hirveän hyödyllisiä, mutta ota profiilikuvan, sä klikkaat siitä, sä käynnistää web-kameraa ja sä voit ottaa suoraan selaimessa, tai hae faileista suoraan web-sivuilla muutamasta, vaan minkä takia näin voisi toimia myös kännykäs. Mutta kun ne... enemmän ja enemmän käyttää joka tapauksessa HTML5, niin meillä oikeastaan on jo huomattavasti lupaavampi. Tuoko HTML5 tämä? Justiinsa luin, kun kuuntelin This Week in Googlea ennen kuin aloitimme, niin siinä ne justiinsa puhuivat siitä. Rami S. heittää täältä tämän XKCD. No niin. Meillä on huikea. Mä menin 10 pykälää jo yli, mä en selkeästikään lukenut huolellisesti. Mutta joo. Niin se on, tää on just semmonen niin kuin minä kans standardi. Että no joo. Se on vähän sama kuin Linux distrot, että älä nyt suututa Linux. On liikaa Linux distroja. Hei, mehän tehdään semmoinen tykki Linux distro, että tästä tulee sitten se standardi. Ja sitten lopputulos on se, että niitä on 1500. No joo. Eli kakkaa. Mikä ei välttämättä ole paha asia, koska Linux-distroilla on eri käyttötarkoitukset ja toiset on hyviä toisessa asiassa ja toiset on hyviä toisessa asiassa, mutta näitä tällaisia niin kuin muka definitiivisiä Linux-distroja on aika liikaa. No joo, ja tämä tietysti on pikkasen eri asia sitten taas tämä. Tämä on ongelmallisempaa siinä vaiheessa, jos niitä on enemmän, koska mikä puhelin tukee mitäkin apia sitten. Niin, ja kuten sanottu, HTML5 on paljon lupaavampi lähtökohta tämmöiseen. Eikös kohta hiskipola, että eikös siitä puhuta, että kohta on aivan sama, onko sulla webOS, iOS, Android, vinkkaroi vai mikä, kun kaikki toimii kuitenkin selaimessa. No joo, se on justiinsa HTML5. Luovutaan kokonaan, kaikki heti pelkkä selain. Ja kuka sitä keksi? No sekään ei ole mun mielestä hyvä asia, mutta se on siis, totta on, että siihen no mennään koko ajan enemmän ja enemmän. No. Lisää apeja. Niitäkin siis oli XKCD-strippi, missä on. Ja kohta Ramies laittaa se tuonne irkkiin, kiitos. Niin sitä ei laiteta ohjelmamerkintöihin, vaan meillä on ehdoton sääntö, josta ei koskaan saa poiketa, että vain yksi XKCD-strippi per ohjelmamerkintö. Joo, se lukee siellä säännöt osiossa. Ginger Mask. Tämä löytyy siitä meidän Android-applikaatiosta. Niin, mikä on tulossa. Mihin itse asiassa hiskipola, että Puhkusofta, siihen tulee palautetta. Kato videoita, lukea listaa ja kuunnella puhka. Mitä videoita? Mutta ei se mitään. nyt tuli jo niin monta ruutua, että menee Henrik Puhujan Solmu. Kulma ekstra. Niin joo, ekstra. Behind the scenes. Eikö se on se, mikä me tehtiin silloin siellä yhä? Niitä tulee kerran videossa. Josta tuli ensimmäinen palaute 2 vuotta myöhemmin. Mutta se oli hyvä. Joo, palaute. Ginger Master. Tämä on nyt sitten haittaohjelmaa Androidille. Big news, niitä. big news. No eipä oikeastaan niitä on ollut, niitä näitähän, tulee koko ajan lisää. Hei, me ollaan Windows-käyttäjä, me tiedetään mikä virus on. itse asiassa täytyy sanoa, että siinä mielessä nyt kun on ollut enemmän vinkkarin puolella, niin on kyllä ollut semmoinen fiilis, että käyttää tietokonetta sepalussa auki. Vaikka mulla on 2, mulla on siis Microsoftin se oma Security Essentials. Joo. Ja mä käytän sen jo sen takia, että mun mielestä se on täysin oikein, että jos Microsoft aiheuttaa ongelman, niin niiden pitää se myös korjata. Ja se on siis ollut ihan hyvä. Ja sitten mulla on AdAvare, koska ne skannaa vähän eri painotuksilla. Ja siis mitään haittaa ei ole löytynyt, vaikka mä oon välillä mennyt vähän silleen, että tulikohan nyt hurjasteltua vähän mitä liikaa. Mitä käytkö laittomilla sivuilla? Tai klikkailetko liitteitä, jotka tulee sähköpostiisi? Aina, koska sehän no ei se muuten tiedä, mitä siinä on no sisällä. Siis, mä oon aina samaa mieltä. Se on, en tiedä kuka toi, mutta lähti joku Exe. Se on hyvä sillä iMacilla niitä Exeä klikkaa. I'm safe. I'm using Mac. Mut siis, jos tekee hakuja, niin sitä saattaa aika helpostikin päätyä jonnekin, mihin että oho, no joo, ei pitänyt tänne mennä. Ja aluksi oli vähän sellainen, että no nyt tämä oli tässä ja täytyy asentaa koko käyttöjärjestelmä uudestaan. Mutta ei siellä ollut mitään muuta kuin yhden ohjelman AdAvare sanoi, että jotain trojalainen, mikä oli minusta vähän outoa, koska mä olin maksanut siitä softasta. Mutta no joo, joskushan nuo tulkinnat menee myös pieleen. Niin. Ei olekaan ja pitäisi varmaan tehdä se rootkit ja skannaus myöskin sillä puuttavalla työkalulla. Mä en ole harvoin noita tulee. Siis silloin, jos on niin. Itse on suhteellisen niin kuin huolellinen siinä, mitä klikkailee. Ja sitten jos menee ja klikkaa jotain, tai menee jonnekin ulosivulle ja tekee sen skannaukset, niin sen jälkeen niin. Se on suhteellisen. Ja myös siis puolella. Chrome on myöskin, koska Chrome toimii omassa hiekkalaatikossaan. Niin. Sehän oli silloin, kun oli viimeksi tämä Pwn to Own-kisa. Joo. Missä, jos sä hakkeroidut sisään jonkun selaimen kautta tiettyyn koneeseen, niin saat ison palkinnon ja Google oli laittanut siihen vielä, että jos joku löytää, niin me pistetään siihen palkintoon 20 tonnia lisää. Ja kukaan ei saanut päässyt Chromen kautta mihinkään. Mikä tietysti, voin itsekin myöntää, tuottaa minulle sellaisen kovin pettävän turvallisuuden tunteen, että siihen ei pitäisi missään nimessä luottaa. Ei, se tulee, on sama. Tulee vähän sellainen, että no ei nyt tarvitse joka klikkausta niin hirvittävästi pelätä. Joo, se on totta. Se on vähän sama kuin autoissa nämä ABS-jarrut ja muut vastaavat. Niin kun niihin on tottunut, että se hoitaa suurimman osan. Ja sitten jos sattuu jostain kumman syystä, että se ei olekaan päällä tai satutaan jomaan kuin toisen autolla, jossa ei olekaan niitä, niin se voi olla huonompi juttu. Paitsi käyttöjärjestelmä. No mistä minä voin tietää, en minä autoile, mutta näin mä olen kuullut. Mutta sama se on Windowsin puolella, että jos on kaikki turvallisuusjutut päällä ja sitten sattumalta ottaa uuden koneen käyttöön, jossa ei olekaan niitä oletuksena päällä tai käyttää jotain toista selainta, ei ole tottunut siihen, että tämä ei ole niin paljon väliä, niin voi hassuja juttuja tapahtuakin. Voi jos mä oon kerran sanonut Windows-koneen juustoon, mutta siitäkin on päästy ero. Puhuimme Android. Niin, Android, vakava. Näitä on ruvennut tulemaan koko ajan enemmän ja enemmän, ja niitä tulee tulemaan koko ajan enemmän ja enemmän, koska se on suurin. Tai se on, sillä on suurin markkinaosuus ja sinne App Storeen tai Marketplaceen pääsee ilman tarkistusta. Joo, se on se riski, mikä ihmisten on syytä muistaa. Tämä Ginger Master siis toimii vaan 2.3 versio laitteessa, eli minun laitteessani, mutta tätä ei ole siellä Android Marketplaceissa vielä. Sanopa tässä, kun meidän kuuntelijoista löytyy varmasti muitakin Android-käyttäjiä, niin jos teillä on HTC Desire S, vaimolla on tämä Desire S-puhelin, ja siihen kun tuli tämä viimeisin päivitys, niin se ei ole sen jälkeen pysynyt niin kuin onlinea, ja tarkoittaa siis sitä, että se tipahtaa niin kuin puhelinverkosta veke yhtäkkiä. Ainoa tapa on heittää se takaisin tuonne lentokonetilaan ja takaisin, eli tarkoittaa, jos joku yrittää esimerkiksi soittaa, niin se menee automaattisesti vastaajalle, koska tämä puhelin on tipahtanut pois. Ja tätä on ilmeisesti jonkin verran nyt ollut. Tämä on saunalainen liittymä, mua pikkasen niin kuin veikkaukset on kuitenkin siihen suuntaan, että päivitys plus Saunalahti tai Elisan verkko aiheuttaa tämän ongelman, mutta näitä ilmeisesti on muuallakin. Mutta jos löytyy muita, ei olla ollut tätä samaa ongelmaa, jos ne on saanut jollain tavalla korjattua. Mä oon tällä hetkellä yhteydessä HTC, yritän sitä kautta sitä kysyä. Mutta jos te olette löytäneet jonkinlaisen ratkaisun, niin pistäkää linkkivinkkiä. Se on meinaa pikkasen ketuttaa, koska menin vaimoni niin sanotusti narauttamaan tänne, että Android, joo, hyvä nämä Android-luurit. Ja nyt se on myös puhelimena, niin vähän nakersi uskoon. No. Ja sitten kun sä yritet sanoa... Kyllä niin voi tapahtua iPhonein kanssa. No voi, en mä sitä sano, mutta tässä on just se, tulee se ongelma, että jos se olisi iPhone-ongelma ja se on sitä kautta tullut, niin kaikki pystyy syyttämään Applea. Apple tekee siihen jonkinnäköisen korjauksen, ainakin jollain aikataululla siitä syytyy paljon isompi. Mutta jos tässä tulee nyt tämmöinen, että on niin kuin, vika voi olla Androidissa tai sitten siinä niiden kustomoinnissa, jota ne on tehnyt sitten HTC siihen päälle, niin nyt ei tiedetä sitten, että missä se vika on ja ketä pitää syyttää. Koska suuntaa ja pistää natiivi Android. No niin, kyllä ne pitää toimia näin. No se on. No, sen takia minä... Selkeällä rahalla kaupasta, niin jos se kännykkä toimi sillä tavalla, kun se tulee kaupasta, niin ollaan väärässä. Herran jestas sentään. Se on kyllä. Ninnu laittaa. No, mutta siis... Elisa kautta Sanolahti on köhinyt vähän muillakin. Hervannassa ei puhelut yhdisty, jos on dataletku päällä ja niin edelleen. No, okay. No, mulla on myös niin Sanolahti, mulla ei ollut ongelmaa, mutta siis täytyy sanoa, että nämä tällaiset oli noin syitä myöskin, että minkä takia mä silloin päädyin ostaa tuon Nexus Onein, koska mä tiesin, että kun siinä ei ole mitään, ei niin operaattorina, Suomessa operaattorit ei ole vielä lähtenyt niitä sormeilemaan, mutta ei myöskään valmistaja mitään ylimääräistä röhnää, niin se on toiminut hyvin. No niin, no me voidaan puhua samalla. Vähäks käy kateeksi! Puhuu myös siitä, että Pukkilassa on 3G. Tähän sopii niin pitää. Miltä tuntuu? Vähän se on aika huimaa. Joskin, siis tosiaan, mä en edes tiennyt. Mä en tiedä, kuinka kauan se on ollut. kun siis mä oon pitänyt tuota puhelinta 2G-moodissa. Joo. Koska mitä turhia kuluttaa akkua no niin, siihen, että kun se oli niin kuin aikaisemmin, se oli ihan sillä rajamailla, että se niin kuin saattoi saada yhden palkin 3G:tä ja sitten se niin kuin koko ajan vaihteli Edge- ja 3G-väliä, josta tuli paljonkin ongelmia ja akku niin kuin meni huomattavasti nopeammin, joten mä niin kuin en ollut pitänyt sitä 3G-moodissa ja sitten mä kerran kävin Helsingissä ja mä unohdin sen 3G-moodiin. Ja mä en edes tajunnut, mä vaan käytin sitä normaalisti. Ja sitten jossain vaiheessa, että ei helkkari, tuossa lukee 3G ja se näyttää täysiä palkkeja. Ja mulla oli myöskin se, että kun mulla oli kotona muuta nettiyhteyttä kuin mobiiliyhteys. Joo. Niin mä oon käyttänyt modeemipuhelimena N95, joo, joka ei tue tätä UMTS 900 verkkoa, mikä täällä on, tai UMTS 600, mä en muista niitä numeroita. Mutta kuitenkin sitä verkkoa, mikä tänne nyt on tullut, joten sekään ei ole nähnyt 3G:tä. Aivan. Vaikka semmoinen on. Niin sitten mä tajusin, että helkkari, että tämähän näyttää kaikkea. Sitten mä niin kuin puoli epäuskoisesti ongin, siinä kesti aika kauankin itse asiassa, jäljitin mun mokkulan takaisin, mikä oli seilannut pitkin kyliä, koska en mä ollut sitä tarvinnut, kun Edgellä N95 oli paljon nopeampi kuin mokkula. Joo. Koneen kanssa. Niin mä kokeilin siihen, että ei helkkari, että tämähän menee ihan täyteen. Ja sitten mä soitin Saunalahdelle saman tien, että no pystynkö mä nostamaan tätä nopeutta. Sanoi, että joo, että jos maksat 10 lisää kuussa, niin saat 15 megaa. Okei. Okay. Silleen, että aha, no se kuulostaa ihan kohtuulliselta. Niin joo, on hiukkasen muuttunut tietokonekäyttö sen jälkeen. Kun viruksia tulee nyt yhä enemmän. Nyt niin viruksia ymmärrän, tulee ja tota, no, kaikkia nyt tulee. Nyt mä ymmärrän, koska tämä on ihan uutta, että hei, täältä voi ladata ihmisiä. Voi, ihmisten siis, kuvia. Se on, siis ei se 15 megaa ole, no mutta ei. Se varsinkin yöaikaan on se nopeampi kuin täällä studiolla se yhteys. Aivan. Tietysti on, siinä on enemmän lagia kuin muussa, mutta täytyy sanoa, että se on muuttanut aika paljon ja se on itse asiassa muuttanut mun kännykänkin käyttöä, koska nyt mä sitten oikeasti voin tehdä sillä kaiken, mitä sillä voi tehdä. Ja mä oon tajunnut, että hei, tällähän voi tehdä vielä paljon enemmän kuin mitä mä olin ajatellut. Mä en kauheasti tästä nyt puhu, koska tämä on suurimmalle osalle kuuntelijoista, tämä on niin kuin 5 vuotta sitten tapahtunut valaistus. Mutta voi muistella niitä aikoja. Mutta nyt mä oon ruvennut vähän olemaan huolissani siitä, että kun mä kysyin niiltä tietysti silloin, niin kuin siellä sanoi sitten sivulta, että niin, että kai tämä nyt sitten on ihan rajaton. Ja ne sanoi, joo, että voi käyttää ihan huoletta. Niin täytyy sanoa, että ennen kuin tulee pari laskua ilman mitään ongelmaa, niin en mä osaa olla ihan huoletta, koska mä en ole ihan varma, kun ne sanoo rajaton, niin että tarkoittaako ne tätä. 247 vaan laulamaan, ei siinä mitään. Ja siis mulla on se, että koska mun vuorokausirytmi on mitä on, niin mun käyttö kohdistuu usein sinne aamuyön tunneille, milloin niin kun, torneissa ei varmasti ole ruuhkaa. Ja sen takia se onkin nopea. Mutta kuitenkin tullut vähän silleen, että no huhhuh, että mitenkään tulee. Koska mä en mainitse, vai sanoinkohan mä sen assembly-jaksoissa. Siltä varalta, että mä en sanonut sitä assembly-jaksoissa. Ja kyseinen henkilö ei halua tulla valtavien määrien pyyntöjä hukuttamaksi, niin eräs teknologian ystävä on tarjonnut minulle joksikin aikaa jipon, jolla voi katsoa BBC iPlayerin ohjelmia. Ah. Ja sitten kun mulla kotona pyörii HD-YouTube-videot, jotka ei pyöri täällä studiolla, kaista riittäisi, niin koneessa ei riitä tehot. Aivan niin. Ja Areena pyörii ja kaikki pyörii. Siinä palaa aika paljon kaistaa helposti. Ja sitten tietysti, kun ei ole ollut yhteyttä, ei ole tullut kauheasti päiviteltyä mitään. Aivan. Nyt kun on yhteys, niin tulee semmoinen, että kaikki pitää päivittää. Niin äkkiä, jos vaikka lähtee pois. Niin. No siis silleen, että kun on pitänyt päivittää jo pitämään aikaa, niin nyt ne sitten tulee kaikki päiviteltyä. Että, siis no, Hiskipoihan on kuuluisa 3G-mies. Niin, ja siis se on tästä anekdootista, että sen isä oli kokeillut laittaa puhelimen kiinni reitittimeen, että toimisiko tämä niin kuin, ja se oli siis useampi kone kiinni samassa reitittimessä, ja se unohti sen siihen. Se ihmetteli jossain vaiheessa, kylläpä sitä onkin hidas. Ja sitten se katsoi, että oho, tämä oli unohtunut, ja soitti Soneralle, että mitäs on käynyt, niin siinä on palannut 4 teraa. Mokkulan reitittimen oli unohtanut. Oli 4 teraa mennyt dataa Ja siinä vaiheessa Sonera oli sanonut, että no joo, nyt me katsottiin, että tämmöinen kohtuullisuuden raja on ylitetty, että ne tiputti sen hitaampaan yhteyteen sitten loppuvuoksi. Okei. No. No, mun mielestä toi nyt on ehkä jollain mutta, tavalla reilu, mutta mun mielestä jos sanotaan, että se on rajaton, niin se on silloin rajaton. No niin, mutta no, kyllä mäkin ymmärrän sen neljä teraa ymmärrän, että siinä vaiheessa. Ei mitään. Ja varsinkin kun se on, että siinä vaiheessa tiputtaa sen sitten hitaammalle yhteydelle, eikä niin kuin Jenkeissä. Jenkeissähän on kaikilla operaattorilla tämä, että sulla on 5 gigaa, ja sitten varoittamatta se siirtyy megalaskutukseen, jolloin ihmisillä on tullut semmoisia $40,000 puhelinlaskuja. Okei, se tiputtiin 64 kilobittiä sekunnissa, no se on vähän hitaammasti. Mutta sillä mielessä mä tunnen itseni turvalliseksi. Suomessa ei voi tehdä niin, että ne ei voi lähettää mulle 20,000 euron. Ei, se on tietysti totta joo. Et jos sanotaan, että se on rajaton, niin se on rajaton ja he voi niin sitten miettiä. Mutta siis hetkinen, siis sulla on Elisa, nythän tosiaan Sonera kehuu tätä, että ne on joka kunnassa. Ja niin kuin joku tuolla vähän kritisoi, että se, että jos nyt pikkasen liippasee jotain kuntaa niin semmoiselta alueelta, missä kukaan edes asu, niin onko se siis ihan periaatteessa ne sanoo, että jokaisessa kunnassa on torni. Se, että toimiiko se on toinen asia. Niin ja sitten kun katsoo tätä Soneran peittoaluetta, niin kyllä tuossa aika paljon onko katkaa, valkoisia? On ihan tuossa etelässäkin. No joo, mutta siellä kunnan raja tietysti, miten ne menee. Niin. Niin. Ja siis pohjoisessahan on se ongelma, että sitten kun siellä alkaa olla niitä mäkiä, niin sitten tulee peittoalueita. Aivan. Eikö Elisa muistaakseni nytten sanoo, että stadin, kattaa koko stadin tai jotain muuta. Ne on muuttanut nyt mainontaa sillä tavalla, että no ainakin pääkaupunkiseudulla niin ollaan joka puolella toimii. Itse asiassa Elisan peittoalue näyttää aika säälittävältä jopa verrattuna DNAan. No, että huomaa, että Elisahan mainosti sitä, kuinka se oli siellä vuoren huipulla jossain ja tuntui, että se jossain tuolla Lapissa. Niin kun katsotaan Lapin karttaa, niin no jos se oikein tarkasti jossain määrityskohdassa on, missä on yksi torni, niin kyllä siinä kohdassa toimii, missä on kuvattu, mutta itse asiassa mä oon aika tuossa tuollaisen aika röpelöisen kohan keskellä, että ilmeisesti mun täytyy olla minun onnellinen. No joo. Olet juuri oikealla alueella, välillä liiku mihinkään. Mutta olihan se hienoa, kun sitten meni nopeustestejä testaamaan ja aikaisemmin, kun oli ollut se Edge-yhteys, niin sitten se sanoi, että joo, että me arvioidaan, että sulla on 8 megan ADS. Eli oli se vaan nauraskeli, että hohoho. Ei kun tää on Pukkilan 3D. mennään sitten toiseen puhelimeen, tai puhelin softa oli sitä, iOS 5, ja Apple lähtee poistamaan sieltä tätä UDIT, eli tätä pientä koodinpätkää, joka identifioi, että mikä laite on kenellekin, eli se jokaisessa laitteessa on oma UDIT, eli UDID. Eli Unique Device Identifier. Kiitos, tämmöinen näin, ja tätä nyt ei jostain kumman syystä saa urkkia, niin ne päättää, että sitä ei saa ollenkaan edes käyttää missään tapauksessa. Tässä on tietysti myös positiivisia, ei välttämättä aina negatiivisia juttuja käytetä, sitä käytetään myös positiivisia juttuja, sillä softan kehittäjät voi katsoa, että tämä on nyt tämä laite ja tämä on tämä laite ja pisteet lasketaan vaikka sen mukaan, että on tästä laitteesta. Siis Apple on sanonut, että tehkää mieluummin oma. Mä en nyt ymmärrä, pistäkää sitten palautetta, mutta mikä tässä nyt ongelman nimi on? Ongelma on se, että kun ei sitten tiedä, että mihin näitä käytetään ja sitten kun iPhoneillakin tai iOS:lläkin on haittaohjelmia, niin sä voit tehdä aika syväluotaavaa urkintaa sillä. Sanotaan, että en minäkään nyt tästä kierroksia olisi ottanut, mutta toisaalta nykyään mä en ole mikään niin kuin tavallaan julkisen miten tämä nyt sanoisi suomeksi? Sano englanniksi. En mä sano englanniksi. Sano ruotsiksi. Siis, kun on paljon näitä yksityisyysintoilijoita, no, ja minä lasken itteni jollakin tasolla niitä, mutta mä en ole sitä niin kuin HC-tasoa. Et kyllä mä ymmärrän se, että tehdään niin kuin vuorovaikutteisia päätöksiä siitä, että okei, minä luovun näistä ja näistä yksityisyysasioista, saan sitten tällaisia ja tällaisia palveluita. Ja siinä on mun mielestä raja, missä mennään sen yli, ja mun raja on itse asiassa aika alhaalla, mutta se ei ole nollassa niin kuin joillakin ihmisillä. Niin tämä on vähän sellainen, että mulla on se, että en mä nyt olisi, mua ei ole tämä häirinnyt siis edes teoriassa tietysti käytännössä, ei sen takia, että mulla ei ole mitään iOS-laitetta, mutta siis ei olisi, vaikka mulla olisi, niin ei se nyt mua olisi häirinnyt, mutta toisaalta mä en näe mitään haittaa siinä, että sitä ei saa enää käyttää, joskaan en mä sitten näe mitään kauheasti kovin suurta vahinkoakaan siinä, että sitä olisi käytetty. No mä en nyt. Musta on hyvin neutraali muutos. No joo, siis jokainen päättäköön tehdä mitä vaan, tietysti se, että joudutaan sitten tekemään muutoksia, mutta pysyypähän softan kehittäjät sitten varpahillaan. Tietysti tuossa nyt joku sanoi, että pahimmissa tapauksissa niin sun kaikki ennätykset lähtee sitten, kun pystytään näin niin yhdistämään näitä. Siinä on tietysti pieni pointti, jos ei ne ole nopeita ja tällä hetkellä tee jo sitä päivitystä tässä vaiheessa, jolloin ne pystyy tekemään tämän vaihdon tässä vaiheessa, kun vielä sitä UDDia pääsee sieltä kurkkimaan, niin samalla kehittää sen oman sinne taustalla ja pystyy ne synkkaamaan. Ja tässä vaiheessa, että siinä vaiheessa, kun se UDD lähtee pois, niin on kaikki ihan ok, mutta on tosiaan tietysti pieni ongelma. Mä en, kertokaa rakkaat kuuntelijat, jotka, joilla enemmän hiertää yksityisyysasiat, niin mikä haitta on sillä, että joku näkee sen, että tämä on juuri tämä laite. Kertokaa, antakaa palautta. Ja siis iOS 5 on kyllä tapahtumassa paljon muutoksia. Tulee olla hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä kaikkea niin kuin kompastelua siinä tulee olemaan. Tai hyviäkin juttuja. Hyviäkin juttuja. Niin, ja siis voi hirveästi sellaisia neutraalia muutoksia, joissa on puolensa, mutta on myös haitapuolella. Esimerkiksi se, että se päivittää itsensä automaattisesti ja sä et voi päivittää takaisinpäin. Mikä on silleen, että tietoturvan kannaltahan se on hyvä juttu ja se on hyvä, että kaiken kaikkiaan, että puhelin on ajantasalla, mutta sitten taas, jos siinä on joku häikkä, että esimerkiksi kun on ollut näitä, että sulla on yhtä sukupolvea vanhempi puhelin ja yhtäkkiä sä et voi tehdä sille mitään, kun tuli uusi päivitys, niin jos sä et voi päivittää takaisin, niin minkä sä oot aikaisemmin pystynyt tekemään ihan ilman kommervenkejäkin, mikä on niin kuin herättänyt vanhemmat puhelimet uudestaan henkiin, niin jos sä et enää pysty tekemään sitä, niin se aiheuttaa ongelmansa. No pakko sanoa, että nyt mä mielelläni päivittäisin ton vaimon puhelin sen vanhaan firmikseen, mutta eipä se nyt heittämällä meidän Androidissakaan. No niin, se on totta. No, mutta Androidissa on just se, että se tekee sen aika omin päin ja automaattisesti. No, mun mielestä niin pitäisi olla tämmöinen. Tai täysin painaa nappia, mutta se tekee sen kuitenkin aika silleen. Niin joo. Mutta kuten sanottu, se on muutos, jolla on puolensa, ja iOS 5 tulee paljon justiinsa tuollaisia muutoksia. On se, tulee paljon. Hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten se käytännössä sitten onnistuu, ja joutuuko Apple sitten polkemaan vähän takaisinpäin, että mä voisin, tai en olisi yhtään yllättynyt, jos mä odotin, että Erkka olisi paikalla. Mä odotan, että mun täytyy selittää näin paljon asioita. Nyt mä en enää muista. Mutta siis mä en olisi yhtään yllättynyt, jos Applen täytyisi esimerkiksi jossain vaiheessa tuoda työkalu, jolla sä voit päivittää takaisin vielä. Joo, se on helppo tehdä. Mä toivon, että se tulisi näihin kaikkiin muihinkin luureihin. Niin. Antakaa ihmisten itse päättää siitä, missä versio ne tällä hetkellä menee. Sitten taas toisaalta siinä on se puoli, että Chrome on tietoturvallisin sellainen sen takia, että se päivittää koko ajan itseänsä ja jopa päivittää flashia silleen, että sä et edes tajua sitä. No joo, mutta se on vaan selain. Jos sulla jostain kummallisesta siitä tulisi outo päivitys, niin että sun selän ei toimi, niin sä otat toisen selaimen siksi ajaksi käyttöön. Niin. Puhelimissa on pikkasen eri asia. Täytyy myöntää, että kyllähän sama juttu on Windowsissa tai muuallakin. Että päivität sen, niin että siinä nyt enää hirveästi mene taaksepäin. No okei, on siellä rollback. Kai se menee jopa päivityksikin taaksepäin. En minä tiedä. Ei meitä kiinnosta. Meitä kiinnostaa kuitenkin Google Plus, kuinka tileihin saa vihdoinkin. Sinun Google Plus käyttö on vähentynyt viime aikoina. Oletko ollut muutaman vähemmän internetissä vai? Ei, mä vähemmän ollut internetissä. Kyllä mä oon kommentoinut ainakin muiden juttuja. Vai ootko sä mennyt takaisin Facebookiin enemmän? En mä kyllä ole. Kyllä mä molempiin postailen tällä hetkellä, jos jotain tulee. Mutta ehkä tässä on ollut kiireinen viikko. Ettei tässä ja sulla ei enää loma. Sitähän se tietysti. Se näkyy. Koska ei tule enää Mario. No nimenomaan. Helmi päivitykseen. No, pausella, mutta tässä on lisää mustia hamahelmiä. Jos tiedätte jostain muuten halvaa kaupan, missä ostaa hamahelmiä Suomessa, niin se on aika killeri. Mutta mennään Google Plussaan ja siellä voidaan... Jos on varaa uuteen näivekin, niin on varaa hamahelmiinkin. No joo, mutta siihen ne rahat menikin. Totta, nyt ei enää saa hamahelmiä. No se on kieltämättä totta, että tämä perustelu on aina tämän kömpely justiinsa tästä syystä. Ehkä voi nostaa mustaa maalia ja alkaa värjäämään noita niin. Hamahelmiä mustiksi. No niin, mennään tähän uutiseen. Mennään ennottomasti tähän uutiseen. Mä en tiedä, mikä toi... Hei, tiesittekö, että... No joo. No. YouTubessa mä en tiedä, mikä takia tuossa kypäänä välillä menee tuommoiseksi blörinäksi, mutta tässä me saamme kuitenkin siitä selvää. Tämä uusi iMac ei jaksa pyörittää skypeä, se johtuu siitä varmaan. Google Plussaan saadaan vihdoinkin verifikaatiot, että onko Henrik oikeasti Henrik. Yeah. Ei ketään kiinnosta. Ei ketään kiinnosta, mutta tota... Mutta joo, siellä on näitä... Tämä on hyvä pointti. ...vahvennettuja tai varmistettuja tilejä julkiksille, että joo, tämä on oikeasti se. Ja sitten siitä on tullut semmoinen, että... Keefa googlaa, jos et tiedä mikä on hamahelmi, niin googlaa. Ja... tai tee lapsia. Siitä on tullut semmoinen tota... Niin. Siis Twitterissä on ollut sama systeemi. Niin, ja olisiko miten Facebook... tehdä? Siis ei sitä voi tehdä itse. Ja sit onkin tullut just semmoinen niin kuin virtuaaliegon pullistelu, että mulla onkin vahvistettu ja sulla on julkis. Silleen, että kiinnostaako ihmisiä? Siis mua henkilökohtaisesti ei kiinnosta, onko mulla varmennettu tili vai ei niin kauan, kun mä en ole semmoisessa statuksessa, että niin kuin mulla olisi joku ongelma siitä, että on kaikenlaisia feikki-Henrik-antosia. Ja onko niitä? Siitä pisteestä ollaan aika pirun kaukana. Ja koko ajan mennään vaan kauemmas. Niin mua jotenkin huvittaa toi sellainen niin kuin virtuaaliegojen kolistelu. Kyllä mä tuommoisen haluaisin. Hei, mulla ei ole siellä mitenkään. Mutta tosiaan, musta on ihan hyvä, että se on, koska... Sen tosiaan siellä on varmaan ollut 17 Lady Gagaa jo. Ja sehän sua kyrsii, kun sä et tiedä, mitä niissä seurata. Koska sä haluat seurata Lady Gagaa, mennä pois. Mä en itse asiassa seuraa Lady Gagaa, vaikka pitäisi. Mulla on sen levyt. Ja tunnustan sen ihan, jos haluatte tietää miksi, niin kuunnelkaa keskimääräistä analyyttisempää, joka lauantai kello 21 Radio On.fi. Mutta joo. Diggaan! Enkä edes häpeä. No, ei sen mitään. Ja se voi sanoa, kun tällä ei ole erkkaa, joka pilkkaa ihmisten. mä oon niin kaikki ruokana. Mä tykkään Lady Gagasta, mutta mä en olisi kyllä uskonut, että teikäläinen tykkää. Mutta ei se mitään. Good for you. Monesta Lady Gagasta. Outo persoona, ei voi muuta sanoa, mutta biis siitä. Tekee hassua musiikkia. Weird Al Yankovicilla oli ihan hauska tämä Born This Way-parodia Perform This Way. Okei. Okay. Sekin jatkaa muuten vielä. Viedalla. Mikä on vielä ehkä kaikkien yllättävin. Mulla on sen levy. No ei. Okei, no sitä. Oma Spotifysta aina silloin tällä on kunnolla. Joo, myönnetään sen, mutta ehkä sen enempää. Okei, joo. Näin paljon meitä kiinnostaa siis. No joo, mutta semmoinen on tulossa, okei, jees. Semmoinen on jo. Ai se on jo, miksei mulla ole? No koska sä et ole julkis. Olehan mä, pörni. Puhujankulman pörni. Edellistäkin jaksoa varattiin melkein 1000 kertaa. Hei. No sepä se. Ja nyt ne yrittää taas katkoa teikäisessä kypeä. Tämä on saanut sellainen robotin. We are the robots. Täällä ei ole siis ketään muuta ja mä en tiedä mitä. Niin, eikä mä tiedä siis kummasta päästään johtuu, mutta tuntuu hippasen oudolta, jos ei täällä mukaan netti toimisi. Mutta varsinkin kun tämä ei nyt edes mene suorana videona. Hiskipoi, pörni, Suomen suuri julkis. No ehdottoman, en mä nyt suurin ole. Toiseksi suurin. Suurempiakin ihmisiä löytyy. Heti minun jälkeen. Joo. Milloin tulee joku julkisäänestys, niin sinne puhujaan kulmaa ja meikäläisiä. Ettekö te ole nähnyt minua, kun mä olen isoissa tauluissa tuolla kampissa myymässä hammastahnaa? Hei, muuten me ei saatu koskaan palautteena sitä valokuvaa, mikä Henrikistä on otettu, joten vielä kerran etsintä kuulutetaan. Valokuva, joka on otettu Assembly-messuilla. Ai niin, se on totta. Mä kävin katsoa ne Assemblyjen viralliset kuvat läpi oikein tarkkaan sille, että olisiko se ollut joku niistä virallisista. Ihan niin kuin mua kiinnostaisi nähdä itseni niin paljon, mutta mua kiinnostaisi nähdä, että olinko mä iskeytynyt. Siellä näkyy mun käsivarsi. Eli mä oon melkein sukua julkikselle. Niinpä. ollaan säälittäviä. Mennään tuohon seuraavaan uutiseen, ja sä saat sanoa tuon otsikon. Schleswig-Holstein. Kiitos. Ja tämä on ilmeisesti Erkan laittama uutinen, koska tämä on ihan väärin. No itse asiassa ei ole Erkan vika, on tietokoneen vika. Joo, siis se uutisoitiin aluksi väärin. Oli se mehevä uutinen. Sitä ei uutisoitu missään muualla väärin kuin Suomessa. No, mehevä uutinen siitä saadaan tuolla. Lööppikamaa. Niinpä. Mutta siis tosiaan Schleswig-Holsteinin osavaltio Saksassa. Mä en tiedä, että siellä on tämmöinen osavaltio. Eli... Tai siis tiesin, että siellä on näitä erinimisiä alueita, mutta mä en tiennyt, että niiden virallinen nimike on osavaltio. Näin saamme myös tästä tämmöistä viikon maantieto-opas. Mutta tosiaan siellä katsotaan, että Facebookin tiedonkeruu tavat ovat lainvastaisia, ja sen takia Schleswig-Holsteinin osavaltion virallisissa internetpalveluissa ja osavaltion niin kuin omien virastojen internetsivuilla ei saa olla tykkään nappia. Ja tämä tosiaan Suomessa ensin uutisoitiin sillä tavalla, että missään sivuissa, jos ne jotenkin on liitettävissä Schleswig-Holsteiniin, eli jos vaikka ne olisi yksityisten ihmisten ylläpitämiä sivuja, niin siellä ei saa olla tai tulee heti sakkoja. Mutta se on tosiaan vaan nämä osavaltion niin kuin osavaltiolliset sivut ja palvelut. Siis mun mielestä se on ihan asiallinen, koska kyllä, ja tai eli sitä, että tässä mun niin kuin yksityisyysaktiivinen puoleni nostaa päätään silleen, että kyllä mua häiritsisi aika helkkaristi, jos esimerkiksi työkkärin sivuilla olisi tykkään nappi. Ja sitä niin kuin Facebook näkisi, että mitä työhokemuksia mä oon kattonut. Tai saati, jos olisi jossain Kelan sivuilla, niin katsoa, että aijaa, se on ollut taas työttömänä. Toi, jos muuten itse syö työpaikkoja, miksi niistä voi tykätä erinäköistä työpaikkoja? Avoimia työpaikkoja. Hei, kato, se on ollut viime aikoina vähän sairas, että pistetään tänne vähän mainoksi. No tietysti niistä nyt ei, niille nyt ei siitä tiedosta ole kauheasti iloa, koska mä en käytä Facebookia, mutta siinä on tosiaan se, että jos sivulla on tykkään nappi, niin ne sen seuraa sua, koska ne pistää oman keksin silloin sun selaimeen ja ne pystyy identifioimaan, missä sä oot, niin ne pitää kirjaa kaikesta, missä sä oot ollut ja mitä sä oot tehnyt, jos sillä sivulla vaan on tykkään nappi, muun muassa Puhujainkulman sivuilla. Eli jos olet käynyt Puhujainkulman sivuilla ja sen jälkeen käyt missä tahansa sivulla, missä on tykkään nappi, niin ne tietää täsmälleen, kuka sä oot ja missä sä oot ollut ja kuinka kauan sä oot ollut, missä sä oot ollut. Mikä mua häiritse, mutta ymmärrän sen, että ei määrätylle sivulle se ei välttämättä kuulu. Tai siitä ei ole mitään hyötyä. Mielestäni jos siinä on joku ideologia, siis tykkääminen samalla jakaa sen linkin tuonne Facebookiin, jolloin sitten, jos halutaan jakaa sitä informaatiota, joku uutinen tai joku muu vasta, mä ymmärrän tämmöisissä pointeissa. Mutta sitten virastolijutuissa, niin no ja kun siinä on se, että ei se kuulu Facebookille. Ei se kuulu. Mulla on tapahtunut näitä justiinsa sarjassa näitä varomattomia hakukoneonnettomuuksia, että mä usein teen silleen, että jos mä teen haun, niin mä klikkailen niin kuin kaikki vähänkin lupaavan näköiset hakutulokset omille välilehdille. Joo. Ja sitten mä vasta rupean käymään niitä läpi, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon joissakin vähän epämääräisissäkin sivuissa näennäisesti saatanut olla aika pitkänkin aikaa, koska mä ensin katon sen ne ensimmäiset sivut. Ja sitten joskus on käynyt niin, että mä oon jossain vähän epämääräisemmässä sivussa, mä oon ollut siellä, sitten mä huomaan, että siellä on tykkään nappi, niin mä oon silleen, että joo, Facebook saa minusta taas kivan kuvan. Mä oon viettänyt 45 minuuttia tämmöisellä hieman asiattomammalla sivulla, niin... Se ei vastaa ihan sitä todellisuutta. No, tietysti Facebookissakin, vaikka en yhtään tykkää, siellä on fiksuja miehiä töissä, kyllä ne tietää, että millaista tämä on. Se on totta. Ja siis, niin kauan kun ne tiedot eivät leviä, niin se on, mutta sehän siinä niin kuin onkin, että kyllä mä luulen, että meidän kaikkien selain historiassa, jonka me olemme tyhjentäneet, niin on asioita, joita emme välttämättä halua julkisesti levitellä, jopa minulla. Voin tunnustaa sen suoraan, en tunnusta mitä ne on, Mutta joissakin niissä on myöskin se tykkää-nappi, ja sitten jos jotkut näkee, että jaa, se on ollut täällä sellainen. Pistäkää palautetta. Mitkä on sellaisia arveluttavia sivuja, missä te yleensä käytte, mutta ette halua sitä julkistaa, niin pistäkää palautetta. Luetaan niitä täällä ensi kerralla. Ei mitään laitonta. Ei mitään laitonta. Siis, koska se on liian helppoa. Niissäkään, missä minä olen käynyt, mutta sellaisia, että sanotaan nyt, että... Tai siinä on just se, että ei se kuulu kenellekään, vaikka se ei olisi niin kuin sille, en minä välttämättä edes häpeä mitään semmoista, mutta se on vaan silleen, että ei ole teidän asia. Lady Gagan sivulla, niin ei se niin. Paha asia. Siellä varmasti on tykkää nappia. No siellä on, jos miss. Mutta, no joo. Koska Lady Gaga tykkää kaikista. Jopa puhujan kulmasta. Katoit sä sitä, kun se tuli se Lady Gaga live-keikka tuli Yleltä? Se oli Areenallakin jonkun aikaa. Mä taisin katsoa joku pienen pätkän, mutta mä... Joo, mutta siinä oli jotenkin, musta oli vähän surkuhupaisaa jo se, kuinka se niin kuin melkein joka biisin välissä vakuutteli, että joo, että minäkin olin joskus siellä sillä puolella näitä areenoita, että uskokaa vaan itseänne, niin kyllä vielä joku päivä käy niin, että te olette täällä lavalla ja minä olen katsomassa. Ja mä olin sillä, että joo, ihan niin kuin mukava ajatushan se on ja saattaa olla, että niin kuin... Jos esiintyy 50 000 ihmiselle, niin saattaa olla, että yhden kohdalla näin jopa käykin, mutta se, että vakuuttaa kaikille, että näin tulee käymään, niin se on toistuvasti. Kohta puhujan kulma lähtee tämmöiselle maailman kiertueelle ja sitten ollaan tuolla stadionilla ja puhutaan siellä edessä. Tämä ei niinku taskaan liity yhtään mihinkään. Mä odotin, että Erkka olisi ollut täällä. Niin se mitä. Puhutaan Windows 8 ja kuinka se satsaa sitten. Voi että. USP 3. Windows 8 ja USP 3. Hei, mä ostin äiteille tuon uuden koneasuksen koneen. Siinä on USP 3. Mä ostin uuden iMacin. Siinä ei ole USP 3. No joo, mutta kuitenkin. Ei, koska Steve vihaa. Ei, siinä on kuitenkin Thunderbolt. Mutta sitten kun Steve ei enää itse kolvaan niitä. Niin voi olla, että kohta tuleekin. Onko siinä Lightpeak? Siinä on Lightpeak, mikä Thunderbolt pässäkä liitin. No on kaksi kappaletta. No huhhuh. Eli siellä on siis kaksi täysin turhaa ja käyttökelvotonta. Ei, koska ne toimii myös displayporttina. Eli mulla on toi toinen näyttökatsos, kun on täysin samanlainen identtinen tuo portti. Sä voit tunkea sen siihen kiinni, jotenka tää tukee kahta ulkoista näyttöä, joka on siinä mielestäni ihan mielenkiintoinen. No se on ihan hyvä. Se on ihan, mutta... joskaan mulla ei ole kahta ylivääräistä näyttöä. Mutta jos olisi, niin voisin ne tuohon kytkeä. No mutta joo. Mutta USB 3. USB 3 tulossa, eBay, missä laitteet, I don't know. No siis tässä oli itse asiassa, tässä uutisessa oli ihan kiinnostavia. Eikö tässä onkin device market focus? Tämä on kunnia MSDN, eli mikä on MSDN? Mä edes tiedä mikä. Ai tämä on siis Microsoftin. Niin täällä oli näitä ennusteita siitä, että vuoteen 2014 mennessä kaikissa uusissa PC-koneissa olisi... Oli tai 2015 mennessä ihan kaikessa, mutta sitä niin 2013kin on niin kuin 90% on USB-liitin. Mutta melkein toinen tämä, tai melkein mielenkiintoisempi on tämä toinen käppyrä, jossa näytetään, että kuinka paljon niin kuin laitteita on, joissa on USB 3-liitin. Ja siis vielä 2015kin ne ennustaa, että niin kuin, ei nyt enää niin kuin selvästi, mutta kuitenkin huomattavasti enemmän on USB 2 laitteita, joka tietysti sinänsä se on ihan loogista, koska USB-2-portin tekeminen on halvempaa, ja kun hirveän iso osa laitteista ei tarvitse USB-porttia. Niin, jos sulla on hiiri, joka menee USB-porttiin, niin ei siinä ole mitään syytä olla USB. No, saa hirveän nopea hiire. Niin just. Se on kuule siellä, mihin sä olit siirtämässä jo ennen kuin sä nimenomaan. Se pystyy vielä tarkemmin ja nopeammin liikuttaa irti. Siitä tuli mieleen. Mä oon suunnitellut ostavani uutta näppistä PC:lle ja nimenomaan kirjoittamiseen. Suositelkaa. Okei. Okay. Mä en ainakaan suosittele tätä Applen langatonta näppäimistä. Tähän on surkea kirjoittamiseen, mutta tää on tyylikkään näköinen, jotenka pisteet siitä Applelle. Mutta kun mä sanon, että kirjoittamusmukavuus tässä aika heikko. Ja... Älkää ostako myös tätä Magic Mouse, mikä tämä on tämä ihme. Joo. Koska tämä on aivan surkea. Herra Jumal sentään. Apple fanipojat voi olla asiasta ihan mitä mieltä tahansa, mutta tämmöinen platku. Mä en tiedä, mikä käsi Steve Jobsilla on, mutta tämä sovi käteen ollenkaan. Ja kuka siis, haluaa, kun haluaa hivellä tätä saikeli hiirtä, niin että sulla on jännetuppitulehdus, kun sä haluat siirtää sivua. Ei. Siis toi... toi siis suurin osa, suurimmistakin Apple-fanaatikoista sanoo, että Apple ei ole koskaan tehnyt asianmukaista hiirtä. Mä tykkään tästä Magic Trackpadista. Tämä on aivan loistava. Tämä korvas mun hiiren. Mä en tarvitse tämän tavallista hiirtä. Mä tykkään itse asiassa liikutella tämä hiirtä tämmöisellä pöytäkoneessakin, niin tämmöisellä touchpadilta. Tämä on hauska. No kun mulla ei ole ollut koskaan niin paljon läppäreitä, niin mä en ole koskaan tottunut. No, täytyy sanoa, mulla on edelleen tässä mun työkoneessa on tämä yksinappinen klassinen läpinäkyvä muovi. Ja mun mielestä tämä on ihan ok. Ei tämä ole hyvä, siis mutta siis ei tämä ole niin huono, että mä olisin koskaan viittinyt ostaa uutta. Esimerkiksi tämä näin, kun okei, sormielet, jees, tungen ne hiireen, niin se on pain in the ass. Se, että mä voin siirtyä sivulta taaksepäin, mun täytyy kahdella sormella yrittää pyyhkäistä tuosta. Kun taas näissä muissa niin on semmoinen nappi tässä sivussa, mistä voi vain painaa, niin se menee taaksepäin. Halleluja, yksi nappi, joka siirtää sivun taakse eteenpäin. Todella käytännöllistä. Joo. Siis niin kuin... oliko teillä puhetta siitä viimeksi siitä leijonan scrollaussuunnasta? En mä siitä varmaan sen enempää. Se on vinkkejä ja täytyy myöntää, että siihen kun tottuu, niin sit se on ikävää, kun joissain koneissa se ei mene näin päin. Okei, okay. Eli siihen tottuu, koska siihen jotkut tottuu. On sanonut, että ne ei totu yhtään. Ja mä oon tässä ollut vähän kahden vaiheilla, että kun mulla on toi Hackintoshi, niin mulla on se, että kun nyt siinä toimii kaikki. Mutta toisaalta se alkaa olla aika vanha se käyttäisi, niin mä oon silleen, että... Pitäisikö sitä koittaa yrittää päivittää? Yrittää vielä sitä. Ui, se olisi kyllä... Pitäisikö päivittää? Mutta senhän saa vaihdettaa sen suunnan. Se, mielestä... Okei, sen saa vaihdettaa. Siis, mulla on ollut se, että siis mua niin kuin, rupeaa päätä särkemään jo siitä, kun mä yritän ajatella, että miten se menee. Ja kun sitä ajattelee, niin sitten siinä alkaakin särkepää. Mutta nyt kun tähän on tottunut, siinä voi olla myös syynä se, että jos sulla on tarpeeksi sun ruutu, niin sulla tulee enemmän sellainen fiilis, että siirrät tätä juttua alaspäin ja ylöspäin. Niin siihen menee. Mutta huomasin sen, että mä menen nyt sekaisin, kun se on tässä, jos mä menen Windows-koneella, niin ikävä kyllä se rullaa edelleen toiseen suuntaan, niin mun on varmaan pakko muuttaa tässäkin se toistepäin, kun eihän tässä tule mitään. Ja siis voisin myöskin kuvitella, että se on just sillä trackpadilla, se on jotenkin loogisempi. Joo, siis mä veikkaan, että on hiiren joku rullaaminen, niin mä veikkaan, että siihen alkaa mennä sekaisin, että se voi tietysti olla... Plus, että se on loogisempaa rullata siihen suuntaan, koska sun sormi on jo valmiiksi niin kuin etuasennossa. Ja suurimmassa osaksi siirrät sivua yleensä rullat alaspäin, koska silloin kun sä lataat sivuun, niin se on jo siellä yläreunassa. Nyt sun täytyy siirtää ensin sormi koukkuun ja työntää eteenpäin, jotta saat kauhea vaiva. Kauhea vaiva. Tulee uusia jännetuppitulehduksia. Tämä on ihan samalla kuin 3D. Epilepsia kohtauksia ja muuta vastaavaa. No joo, Nobody cares. USB 3 ihan hieno homma, että päivittää sitä... Pistäkää uusia laitteisiin niitä. Mielestäni on hyvä, että tulee nopeampaa. Tykkään Firevire 800. Se on killeri se. Killeri on myös Samsung, niin kuin se oikeasti lausutaan. Eli Samsung, jolla on ollut pientä kädenvääntöä tuon Applen kanssa. Ajaa! Mitäs niillä on ollut? Mä en siihen enää lähe, koska siitä ihmiset on nyt jokainen omaa mieltä, mutta... Kyllähän se kaikki tietää, että tämä on niin naurettava juttu alusta lähtien ollut. Niin etenkin, kun Samsungilla oli täsmälleen iPhonein näköinen puhelin 3 vuotta ennen iPhonea. Niin ja niin kaikilla muillakin. Niin kuin... Mutta siis joo, nyt ne sitten viittaa tässä tosiaan tablettisuunnitelmassaan Kubrickin 2001. Niin ne on iPadit tuossa kuvassa, ei ole totta. Niin se kyllä käytännössä on. Mutta siis oikeastaan se, mikä mua häiritsee tässä on se, että edes tässä lakitekstissä, siinä mainitaan, että Stanley Kubrickin 1968 elokuva 2001, A Space Odyssey, yksi kaikkien aikojen suosikki elokuvia, mutta tässä ei mainita, kuka oli suunnitellut, koska ketä kiinnostaa tässä vaiheessa, kuka se on ohjannut? Olennainen tieto on se, että kuka suunnitteli nuo laitteet, mitkä niillä on tuossa. Ja se oli tämä, en tiedä mikä se on suomeksi, production designer. Se, joka suunnittelee kaikki härvelit, mitkä laitetaan. Niin, musta olisi ollut edes kohteliasta niin kuin mainita, että joo, tämä tyyppi oli suunnitellut nämä. Eikä se, että Stanley Kubrick päätti, mihin kohtaan kamera laitetaan. Okei, teki se muutakin. Muuta kuitenkin sitten. Joka tapauksessa. Ei voi tietää. Sinänsä onhan toi iPad. Että... No se mun mielestä. Miksei Apple haasta niitä oikeuteen? Niin siis... Mikä oikeus niillä käyttää iPadia? jos osakemarkkinoiden henkinen ikä on 3, niin patenttilakimiesten on ehkä 1,5. No mä oon siinä mielessä aina ollut sitä mieltä, että siis kaikkea saa pyytää, kaikkea saa niinku vaatia ja näin poispäin. Ja siinä vaiheessa, kun oikeuslaitokset menee ja sanoo, että no näin se muuten onkin, niin mä enemmän käännän katseen siihen oikeuslaitokseen, joka että what? Koska mä en lähde Applea syyttämään, koska mä oon ihan varma, että tämän tyyppisiä oikeuskanteluita tulee jokaiselta firmalta tasaiseen tahtiin eri suuntaan. Joo. Mutta ja sitten siis, kun joku vaan menee jostain läpi, niin nyt sanotaan, että Apple on... Ei pelkästään mun mielestä se, että miten tämmöinen voi mennä läpi missään. Siinähän on se, että mä en tiedä yhtään firmaa, paitsi nämä tällaiset patenttitrollifirmat, jotka haluaisi niin kun, tehdä tämmöistä, mutta kun niiden on pakko. Koska lakisysteemi on rakennettu. Ja siis mä sanoisin jopa, että siitä on haittaa siitä, että kaikkea saa pyytää, koska se aiheuttaa kauhean niin kuin kuormituksen lakijärjestelmälle. Ajattele nyt, niin kuin, kuinka paljon aikaa, rahaa ja resursseja menee tähän kaikkeen, millä olisi voinut tehdä jotain hyödyllistä. Ei pelkästään noissa firmoissa, vaan siellä lakituvassa. No joo. Jostain ne rahat täytyy lakimiehellekin tehdä. Näin mä tiedän. No joo, mutta siis mun mielestä on hienoa, että me voidaan vedetä niin kuin evidenssejä tämmöisiin juttuihin jopa vanhoista elokuvista. Mun mielestä se on hienoa. Hieno elokuva. Aivan mahtavaa. Sony on muuten häkätty pitkä aika. Tuli yhtäkkiä mieleen, että milloin me ollaan viimeksi puhuttu Sonysta, me ollaan puhuttu silloin, kun se johonkin, mihin se muuten loppuu? Mä luulen, että kaikki, mikä se oli hakkeroitoissa, oli hakkeroitu. Niin joo, kaikki on jo ehditty uusia. No hyvä Sony, että jotain uutta ehkä sieltä suunnasta vihdoinkin saadaan ulos. Mitä sieltä tulee? Tabletti. Jotain uutta, please. Tabletti. S1. No. Hieno nimi myös. S. Tätäkään ei koskaan kuullut minne. S on mikä tämä S-juttu on? No se tuli sen Galaxy S, HTC Desire S, 3GS, niin sen jälkeen kun Apple teki sen kerran, niin S:stä on tullut semmoinen, joo mekin ollaan S. Koska mitään muita kirjaimia aukkosissa ei ole. Mä käyttäisin... Tablet S. Mä käyttäisin Zetaa, koska mä voisin sanoa, että se on niin kuin Sony Tablet Zizzling. Aivan. Tai, että mä voisin heittää minkä tahansa, kaksoisvesi on Sony Tablet Wondrous. Tai P, niin se olisi Sony Tablet Beautiful. Ei, se olisi, tai jotain se, ääkkösiä. Ruotsalainen O on mun mielestä. Niin. Se on... Sony Tablet ruotsalainen O. Miksi Sony Tablet O. Miksi on muuten ruotsalainen O? Se on tyhmä nimi sille kirjaimelle. Koska sitä ei käytä ketkään. ABCD ja sitten on jotenkin ruotsalainen O. Onhan meillä norjalainen Ökin. Tai no ei meillä ole, mutta semmoinen on. No ja saksalainen Y. No joo. Tässä huomaa, kuinka paljon meitä kiinnostaa tämä uutinen. Sony Tablet paska, sanoi Ninnu. No, älä nyt. Huonoa markkinointia. No. Tai en mä tiedä. Kyllä mä ostaisin. Saako tätä? Oikeasti tulisi silleen, että tämä on muuten ihan hirveetä shaibaa. No miksei HP muuta? Niin. HP ja tablet paska. Eihän muissa maissa se tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin, tai vaikka se olisi joka maassa, shit. Olisi niin shit. No, silleen, ei tästä tullut kauhean hyvä. Olisi rehellinen. Niin, se ei ole kovin hyvä ja maksaa 100 sen. Kyllä mä voin 100 sen siitä maksaa. Ehdottomasti. Ja joku sanoi, että tämä oli huono. Sanoi, että milloin sä oot halvalla hyvää saanut? Niin tai se, että mun mielestä jo niin kun, rehellinen markkinointi on 100 sen arvosta. No on mun mielestä, joo. Osta tästä halvalla paskatabletti. Nyt joutuu ottaa explicit tagi tämän jaksoa. Nyt tulee semmoista ruodotonta tekstiä. Onko Erkka jo paikalla? No, ei tämä nyt kauhean ruodotonta ole, jos on paska. Niin, no joo. Jopa amerikkalaisissa televisiosarjoissa, perhetelevisiosarjoissa saa sanoa shit, eikä sitä tarvitse shit on, se on hyvin kevyempi sana kuin paska. No. On enemmänkin suomeksi kakka. Mielestäni kakka on pahempi kuin paska. Ja näin paljon meitä kiinnosti tämä tabletti. Mutta koska se... paska on abstraktio ja kakka on konkreettia. No joo. Mitä mieltä sinä olet? Osallistun viikon kysymykseen. Mikäköhän tulee olemaan jakson nimi? Ja mikä on viikon kysymys meidän sivulla? Tuota... Se ei liity mitenkään tähän uuteen. Ehkä kaikki palautteenantajat oli oikeassa siitä, kun Erkka ei ole paikan. Paras jakso ikinä. Mutta joo, semmoista tulee tablet S. Sonilta. 9,4 inchiä kuule läsähtää siihen LCD True Black -paneelilla. Että eat that, Apple. Ja nehän syö. Haastaa oikeuteen ihan varmasti. Tuota, heitä käytetään S, mekin käytetään S. No joo. Täällä on muutama vinki, mikä on, onko nämä molemmat vinkit Erkalta? Ja toinen on multa. Toinen on sulta. Multa ei ole mitään. Otetaan tuosta nyt Erkan tota no, niin ensimmäiseksi tuohon OSXlle. Pitkästä aikaa muuten vinkkejä meidän mobiilialustoon. Eli OSXlle Skits. Tämän saa myös Androidille, että siinä mielessä. Sanoit mobiilialustoille. No eikö nämä ole mobiilialustoja? OSX. Ai, tämän saa myös niin kuin computer. Okei. Okay. Mikä muu on OSX kuin tietokone? No en mä katsonut niin pitkään. Mä katson, koska mä Erkka tota mainosti, että tämän saa nyt ilmaiseksi. Mä latasin tämän Androidille. Ah, no kun tässä on Mac App Store. Niin. No mitä tää tekee? Sä voit ottaa valokuva ja sen jälkeen muokata piirtää sinne nuolia ja kirjoittaa tekstiä. No huhhuh. Ja me ihmetellään, miksi tää on ilmanen. No ei, ja varmasti tää on loistava juttu. Siis mä... Joskus tulee semmoinen, meillä tuli töissä tämmöinen tilanne, jossa siis pelkkä valokuvan ottaminen, jees, mutta se, että sä pystyt havainnollistamaan asiaa, niin kun meillä tuli ongelma, että me ei saatu tulostettua printeristä ulos mitenkään värillisenä, vaikka IT-puolella, mutta sanoin, että pitäisi onnistua, niin sitten pystyy ottamaan semmoisen valokuvan, missä on PowerPointti, siellä setupit auki ja toinen setup-ruutu auki ja alhaalla paperi, joka on mustavalkoinen, niin laittaa nuolet, että katso, tuolla on värilliseksi valittu, tuollakin on värilliseksi valittu, mutta ulos tuli mustavalkoinen tulos. Et joskus on, kun katsoo tätä sivua, että sä voit niinku laittaa nuolet ja kirjoittaa siihen happy siihen ruutuun, niin se, että jos ei niistä ilmeistä saa sitä selväksi, että ne on iloisia, kun ne on tuolla ulkomailla, tai että sinun täytyy piirtää sinne aurinko, että siellä ei oikeasti paistanut aurinko tai joku lokki, joka on kakkaamassa tuon miehen päähän, niin mä en ihan tohon sitä lähtisi. Mutta siihen löytyy, ja kun se on ilmanen, niin miksei. Löytyy siis myös iOSlle, ja sitten sä voit sen jälkeen lähettää sen vaikka sähköpostilla tai Evernoteen yhdistää. Sen takia, miksi tämä on ilmanen, niin on se, että Evernote osti tämän skitsin jostain kumman syystä. En tiedä paljon ne maksit rahaa, mutta kuitenkin niin... 20. Muutama kymppi. Sen verran se maksoi se softa aikaisemmin. Okei. Okay. Nyt se on ilman. Mm-hmm. Skitch löytyy siis OSX:lle, varmaan iPhoneille myös, eli iOS-laitteille sekä sitten Android-alustoilla. Mutta mikä sitä teikäläisi juttu? Tiedätkö, mikä muuta on maailman paskin kuvan käsittely ohjelma? Pentti. Niin on. Mulla on tullut, kun mä oon työstämässä yhtä kirjoitushommaa ja on tullut tilanne, että pitäisi niinku tehdä ihan yksinkertainen graafinen juttu, joka tässä tapauksessa oli, että pitää leikata yhdestä kuvasta tietyn pikselin kokoinen kuva. Oh yes. Ei sillä pysty tekemään edes sitä! Ai, siis. Kun siinä on, jos sä teet sen valintaruudun, että leikkaa tämä. Joo. Ja sit sä katsot, että okei, toi on melkein oikein kokoinen. Ja sit sä siirrät sitä, että okei, säädetään tätä. Niin ei se säädä sitä valintaa, vaan se rupeaa säätämään sitä aikaisemmin valittua kuvaa. Ja venyttelemään ja vanuttelemaan sitä. Alun perin mä ajattelin, että no ei se haittaa. Se niinku venähti niinku 10 pikseliä yhteen suuntaan. Ei haittaa mitään. Mä vaan kopsaan tän niinku tyhjälle pohjalle. Ja sovitaan, että se on tässä. Niin sit kun mä kopioin ja peistäsin sen, niin sit se oli sen alkuperäisen kokoinen. Mä oon kaksi tommoista niin kuin täysin. Toinen oli se, että mun täytyy laittaa yhden kuvan päälle teksti. Joo. Ja periaatteessa se onnistui, mutta siinäkin oli se, että sä et voi siirtää sitä tekstiä sen jälkeen, kun sä oot sen kirjoittanut. Ei, siinä ei ole leijereitä. Niin, ei edes vie, siis mä ymmärrän sen jälkeen, että jos sä rupeat tekemään jotain muuta, niin sit se aivan, ei muista sitä. Mutta sä et voi sen jälkeen, kun sä oot kerran sen kirjoittanut, niin sä et voi siirtää sitä. Joten se oli silleen, että ainoa tapa saada se keskelle kuvaa oli silleen, että jos onnekkaasti sattuu klikkaamaan sen kursorin just oikeaan kohtaan. Mä oon ihan varma, että ne on jättänyt läpällään sen peitin, kun sille oikeasti ei mitään. Tästä on hauska kertomus myös töissä, koska no mä töissä käytän Photoshopia, nyt on tietysti eri luokan softa, mutta kuitenkin. Duunikaveri sanoi, että jos jonkin hyvä on Pentti, niin Pentti on hyvä siihen, kun pitää pienentää kuvaa. Piti ottaa, hänellä on siis valokuva, piti laittaa siitä profiilikuvaa tämmöiseen, olisikaan ollut sähköpostiohjelmaan tai johonkin muuhun vastaavaan. No, hän hienosti omasta mielestään pienentää sen kuvan ja tallentaa sen, ja sitten se laittaa sen profiilikuvaksi siihen, ja sitten molemmat tuijotetaan sitä, että on ihan valkoinen toi koko ruutu tuossa, että hetkinen. Ei tuossa mitään kuvaa ole. Miten voi olla? Ja sitten se avaa sen alkuperäisen, tai siis sen dokumentin, joka hän oli siitä Pentistä tallentanut, ja katsotaan, että tämähän on ihan valkoinen. Paitsi, tuossa keskellä on joku musta piste. Zoomataan siihen. Ja siinä se oli pienenä se kuva, mutta se koko dokumentti oli sen alkuperäisen kokoinen. Pentti, we love you. Man, ja siis kun siinä Microsoft Live Essentialissa on tullut hyviäkin asioita, niin kuin esimerkiksi toi Microsoft Movie Maker. Joo. Niin kyllä mä sanoisin, että okei, se ei ole yhtä elegantti kuin iMovie. Ei. Mutta sillä saa niin kuin, kyllä sillä saa semmoiset peruseditit tehtyä ihan itse asiassa sujuvastikin. Aivan. Mutta niin kuin, ei niin kuin edes yksinkertaisin tätä kuvan käsittelyä ei pysty tekemään. Varmaan siihen olisi löytynyt joku ilmanen softa, mutta siinä vaiheessa mulla oli aggressiotaso. Kimppiä ja niin, muita, mitä voi ottaa. Ne niin, mutta siis sit siinä on myöskin se, että okei, no ihmiset sanoivat, no voitan saa sen tai gimpin, tai kyllähän nyt Photoshop on helppo varrettaa jostain. Ja sitä voi käyttää 30 päivää ilmaiseksi. Niin, mutta se niin kuin, mutta hyvän kautta mä yhden niin kuin copy-paste-jutun takia rupeaa mitään gimppiä tai Photoshopia asentamaan. No, Vaikka olisi kuinka nopea netti. Mä en tajua, mikä se peitti. Siis ne sentään uudessa versiossa on nykyään tallentunut sentään GIF-muodossa. Aikaisemmin se ei onnistunut. Mm-hmm. Mutta se on se päivitys. Siis Paintbrush oli huomattavasti parempi kuin Paint. Jos joku tietää, minkä takia Paint on olemassa ja sen niin kuin sieluelämästä jotain lisää, niin pistäkää. Mä veikkaan, että sillä on joku hillitön kulttisuosio. Silloin. Mä veikkaan, että on läpälä jätetty. Toinen on Minesweeper, joka on varmaan siellä edelleenkin. Mutta mennään tähän sun vinkkiin. Mikäs tää on? Tää ei kyllä yhtään niin hieno kuin Paint. Mun oli pakko ruveta etsiä Wikipediasta, löytyisikö täältä sitä tietoa. No, puhutaan tästä. Kuten sanoin, mä oon viime aikoina tehnyt aika paljon kirjoitushommia. Mä oon yrittänyt palata taas käsikirjoitusjuttuihin enemmän. Ja siis itse käsikirjoittamiseen minä käytän huomattavasti kalliimpaa softaa kuin tätä ilmaista AbiWordia. AbiWordista on tullut minun ehdoton suosikki tekstinkäsittelyohjelma. Mm-hmm. Ja se on vähän mustaa magiaa, että miksi, koska mä en itsekään tiedä, mutta tämä on siis todella kevyt. Ja tässä on niin kuin kaikki, mitä tarvii semmoiseen hyvin perustekstinkäsittelyyn. Mutta siinä ei ole kauheasti mitään ylimääräistä. Ja se mua ärsyttää justiinsa, no Wordia mä nyt en käytä, koska se on kallis, mutta jossain OpenOfficeissakin. Kun sä joudut asentaa sen pirun raskaan kokonaisen niin kun ohjelmistopaketin, että sä voit editoida yhtä RTF-tiedostoa. No. Niin AbiWord on, se on kevyt, mutta se on itse asiassa aika ketterä sitten taas toisissa suhteissa. Siinä on esimerkiksi minun suosikkiominaisuus, mikä puuttuu monista vähän hienommistakin softista, on se, että sen taustan väriä voi vaihtaa. Aa. Minulla on iso, koska jos viettää pitkiä aikoja kirjoittaessa, kattoo ruutua, tekee intensiiviset tekstiä, niin siis valkoinen tausta on todella raskas silmille. Niin kun tummentaa sitä taustaa jonkun verran, niin sitten sitä on jo huomattavasti mukavampi katsoa. Siinä on siis, kuten sanottu, tässä ei ole mitään ihmeellistä, mutta se mun mielestä on vaan kauhean toimiva paketti, ja siihen saa suomenkielisenkin oikoluvun muuta, ja sen saa kaikille mahdollisille alustoille. Sieltä löytyy, suoraan sivulta löytyy vinkkarille ja Linuxille. No Linuxille se löytää usein noista paketinhallinnastakin, ja sitten kolmas osapuoli tekee OS10-binääreitä ylläpitää. Eli sen saa niin kuin kaikille mahdolliselle alustalle. Siinä on se, että mikä siinä on ehkä vähän, voi jollakin olla ihan kynnyskysymyskin, se käyttää ihan omaa tiedostoformaattiaan. Se tekee .ab2v-tiedostoja, jotka ei tietenkään auki missään muualla. Mutta sillä pystyy myös tallentamaan, musta se, sillä pystyy tallentamaan Word-tiedostoja, koska se ei taida osata lukea Word-tiedostoja, mikä voi olla toisillekin tai useammallakin kynnyskysymys. Mutta se pystyy tallentamaan tosiaan Word-tiedostoja. Ja se tietysti, mitä kaikkien järkevien ihmisten tulisi käyttää RTF, niin se tietysti pyörii siinä enemmän kuin loistavasti. Ja toi on semmoinen, että tuolla mä kirjoitan niin kuin kaikki suunnitelmat ja outlineit ja sellaiset niin kuin oheisdokumentit. Ja sit mulla on usein silleen, että mulla on niin kuin, kun mulla on nykyisin kaksi näyttöä, niin mulla siinä päänäytöllä on se mun käsikirjoitussofta, jossa on se käsikirjoitus auki, ja sitten on siinä viereisellä näytöllä on AbiWord auki, missä on noin kaikki oheisdokumentit, mitä täytyy katsoa, että pystyy sen itse kirjoituksen tekemään. Ja mä oon siis viettänyt tässä aikaa enemmän kuin missään muussa kirjoitusohjelmassa. Ja tämä muistuttaa itse asiassa jonkin verran semmoista kirjoitusohjelmaa, jonka ohjelmoin itse aikanaan. Koska siinä oli vähän sama, että siinä, niin kun, siinä on just se, mitä mä tarviin, mutta ei mitään turhaa. Joskin siinä kyllä sitten puuttuu aika paljon muutakin. Sit ei puuttunut mitään, mitä mä olisin tarvinnut, mutta se oli kyllä ihan omaan käyttöön räätälty osaksi myös sen takia, että mä oikeasti osannut Visual Basicia, niin mä tein just se, mikä mä pystyin tekemään. Ja siinä oli esimerkiksi se, että koska mulla oli silloin huima 640 kertaa 480 näyttö, tai niin näyttö, kone ja näyttö, joka pystyy niinkin huimiin resoluutioihin, niin eihän mä sitten tehnyt siihen softaankaan semmoista, että eihän siinä ole mitään syytä, minkä takia sen softan pitäisi olla yhtään sen isompi. Nyt kun mä oon myöhemmin sen kaivannut jostain ja buutannut, niin siinä on se, että vaikka kuinka levittää sitä ikkunan kokoa, niin se tekstikenttä pysyy aina saman kokoisena. Mutta se ei ole siis bugi, vaan se on feature. Se on feature. Ja siis tässä on vähän sama, että niin kun, jos haluat kirjoittaa tehokkaasti, niin tässä on kaikki. Ja etenkin mun mielestä justiinsa niin kun luovaan kirjoittamiseen, koska tässä ei ole, mikä tekee niin, kun, niin Open Officesta kuin Wordistakin tekee nykyisin melkein käyttökelvottomat luovaan kirjoittamiseen, on se, että ne, niin kun, ne olettaa aina, että sä kirjoitat jotain lakidokumenttia tai kirjettä tai jotain muuta virallista, ja sitten se niin kuin sun täytyy tapella sitä vastaan, ettei se formatoi sitä todella levottomasti. Aivan. Tiedän, että suurin osa kirjailijoista käyttää Wordia. Mä en ymmärrä, että miten ne sen tekee. Luultavasti niiden täytyy, kun ne ensimmäisen kerran asentaa Wordin, niin ne käyttää 2 päivää siihen, että ne menee kaikki asetukset läpi ja pistää kaikki oletukset pois. Mutta miksi käyttäisi aikaa semmoiseen, kun voi käyttää AbiWordia, joka on loistava kirjoitusohjelma, joka antaa sinun kirjoittaa, eikä niin kuin toteat, hei, näyttää siltä, että sinä haluat tehdä patenttihakemuksen Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Minäpä teen tähän käytännöllisesti tämmöiset ja tämmöiset ja tämmöiset ja tämmöiset ja tämmöiset. Ja sitten itsellä on semmoinen fiilis, että en minä pistänyt tähän kuin viivan. No joo, tuo on tietysti totta. Eli AbiWord. Ottakahan käyttöön. Ilmainen ja tosiaan kaikille mahdollisille alustoille. Aivan. No, mun on pakko pistää avointa koodia. Mä pistän sitten jotain, mikä on maksullista eti perään. Ainakin nyt jotain, kun kerran tässä mennään tänne niin sanotusti softapuolelle. Mennään OSX:n puolelle ja sinne tämmöinen kuin Moom. Moom. Outo nimi tälle applikaatiolle. En tiedä, minkä takia se on tämmöisen nimen saanut. Mutta täällä pystyy siis resizeaamaan ikkunoita semmoiseen muotoon, kun itse haluaa. Tämä on yllättävän vinkeä applikaatio. Se, mistä okay. Tämä tekee saman, minkä Windows 7 tekee, kun vaan rahaa. Joo, siis tätä mä oon etsinyt, että miksei, jos kerran, mäkin sanon paljon tämmöisiä, niin kuin, jotka lisää sun tuottavuutta ja muuta vasta. Se on, tiedätkö, pieniä nippeleitä, nappeleita, mitkä vaan niin kuin auttaa sua menemään eteenpäin. Sitten tuntuu, että miksi tämä ruudun kokojen vääntäminen on tehty näin hankalaksi. Esimerkiksi se, että jos nyt vedät full screeniksi, se ei tule full screeniksi. No, ehkä se nykyään tulee full screeniksi, koska se on nytten Applen juttu, että kaikki on full screen. Mutta jos mä haluan, että kaikki on full screen, jos mä haluan, että ne on puolikkaita. Mä haluan ottaa kaksi dokumenttia, esimerkiksi mä haluan, että tämä ikkuna on puolet ja tämä ikkuna vielä puolet, niin mä tykkään tästä Windows 7 featureista, että sä raahat sen reunan blup, ja toisen reunan blup. Tämä ei mene ihan siihen, tässä joutuu vähän kikkailemaan, mutta mistä mä tykkään, tässä pystyy tekemään myös presettejä ja muuta, kun sulla on määrityt ikkunat, määritysasennossa voi tallentaa tämän presetin, niin sitten vaan avaat ne applikaatiot ja painat sen presetin päälle, niin ikkunat menee just niihin kohtiin, kun... Ja toi näyttää vinkeltä, että sä voit tosiaan määrittää tuollaisella gridillä, että no tämän kokoisen. Joo, no siitä mä tykkään. Haluan. Eli jos vetää tuohon niin kuin plussan päälle, niin se avaa esimerkiksi sinne semmoisen pienen gridin, ja sitten mä voin siitä vaan maalata, että mä haluan, että se on vaikka 2/3 tämä, ja sitten toi joku on vaan 1/3 tuolta toista reunasta, niin se menee automaattisesti. Mä voin sanoa, että siinä on esimerkiksi 10 pikselin väli jokaisen ikkunan välissä, kun se laittaa jne, jne, jne. Ihan... Täytyy sanoa, että kun mä käytän kaikkia käyttäjiä aika sekaisin. Joo. Niin... Mulla on se on yksi ainoa asia, mikä jää aina niin kuin Windows 7 tulee ikävää, että kun siellä on tottunut siihen, että vedät vaan ikkunan tuohon, niin sitten se tekee sitä järkevän kokoisen. Joo. Niin se tulee aina jotenkin orpo-olo, kun menee toisen käyttäjän eteen, että hei, mä raahasin tämän tähän, mutta ei tee mitään. Miksi mä raahasin tämän? Varsinkin se, niin kuin se, että raahaa ikkunan reunalla, niin se tekee sitä puolikkaa. Mun mielestä se on aivan loistava. Joo, nimenomaan just se. Ja kyllä sekin on hyvä, että vetää sen ylös, niin se tekee sitä saman tien koko ruudun kokoisen, mutta sanotaan koko ruudun kokoiseksi tekeminen ei ole kauhean haastavaa noin ylipäätänsäkään, mutta just niin se, että sä voit vetää sen sivuun ja sitten se tekee sit puolen ruudun kokoisen, niin se on mun mielestä hervottoman näppärä. Joo, iskipä laittaa, millä sitten tehdään vinkkarissa niin, että raahataan ikkuna sinne sivuun, mutta ettei se ole puolen ruudun kokoinen? Sen pystyy kyllä tekemään joo. Se on itse asiassa hyvin helppoakin ottaa, niin silloin täytyy ottaa niin kuin siitä ikkunasta kiinni, jos sä esimerkiksi haluat sen vasempaan reunaan, niin otat ihan oikeasta kulmasta kiinni, niin sit sä voit, kun se katsoo sen kohdan hiiren sijoituksesta, ei sen ikkunan sijoituksesta. Eli vasta kun sun hiiren kursori menee siihen reunaan, niin sit se rupeaa niin kuin... Ja tässä kysytään myös sama juttu ylös. Eikö tähän olemassa joku, että joku shifti poistaa jotain muuta, niin se ei sitten tekisi... En mä tiedä, onko se yhtään käytännöllistä, mutta ymmärrän siis, tänne, että jos haluaa siirtää jonkun ikkunan nopeasti ylös, sä pääset irti ja boom, se on yhtäkkiä koko ruudun kokonaan. Joo, musta se toimii aika niin kuin loogisesti. Mulla ei itse asiassa koskaan ole tullut tämmöistä ongelmaa edes vastaan. Ei mullekaan, mutta mä ymmärrän ton pointin, että joo, pystäkään palautetta. Jos... Mutta esimerkiksi mulla on kyllä ikkunoita ihan, esimerkiksi pikaviestimen ja Skypen ikkunat on reunassa, mutta ei mulla koskaan ollut ongelmaa, että vaikka mä oon siirrellyt niitä siihen sivuun, että ne olisi yhtäkkiä ruvennut läiskimään. Täytyypä itsekin kokea, nyt mulla on kotona jopa käytössä Windows 7, koska tuossa äidinkoneessa semmoinen on, niin kokeilla tuota, että onko se joku tuommoinen pikanäppäin, jolla sen pystyy siinä matkan varrella estämään, jos se mä haluan. No joo, mutta tämmöiset, Mom, AmiWord. Sinänsä tietysti, tämä kun näyttää hinnolta, mutta on no 4 euroa ei ole iso raha, mutta on se vähän, että kun, jos on tottunut siihen, että no kyllä tämä nyt kuuluu niin kuin moderniin käyttöön. No joo, se on totta, että jos toi, että se järjestää ne kuvat siihen, tai ikkunat määrättyy järjestyksestä, voit niin kuin tallentaa tämmöisen oletustilaan esimerkiksi, niin se on ihan sellainen killer juttu. Onko se nyt 4 euron arvoinen? I don't know, jos sulla on monta konetta, niin kuin tässä tapauksessa, niin 4 euroa, mulla on 2 Mäkkiä, niin se menee siihen molempiin, niin se on vaan 2 euroa tjuballe. Että niin, en tiedä. Ja näitä on... Sanotaan, että jos minulla olisi kone, siis Mäkki, jossa App Store ylipäätänsä toimisi, niin kyllä mä varmaan ostaisin. Joo, ja sanottakoon, että kyllä tästä nyt enemmän saa irti sitten, kun sulla on isompi kuvaruutu. Et sitten kun mennään noihin pieniin, niin no... Miksi sä haluat tehdä jostain 1/3, se on aika pieni sitten jo sitten verrattuna ja näin poispäin. Et enemmän siitä saa irti, kun on tämmöinen humongous 27-tuumainen. Mutta... Mun läppäri on, onko toi 19? No siinä se alkaa. Se toi Hackintosh. Aivan joo. Lisänäyttöä vielä kiinni, niin kyllä tuosta ideaa tulee. Täytyy yrittää viikata sitä. Vielä ei saatu videostriimiä tältä ulos, koska toi Soundflower ei toimi tässä Lion käyttiksi. Niin ja mä en jaksanut tuoda webikameraa kotoa. No joo, no sekin tietysti. Mutta yritetään jahka sieltä saadaan nuo Soundflowerit toimimaan, niin sitten saadaan myös tuo videostriimi täältä päin toimimaan, niin että saadaan videon siis audio mukaan. Se olisi ihan mukava, jos sitä joku haluaa katsoa, että siellä on myös ääni mukana. Mutta tämmöinen Kefalla on tasan sama asia hänelläkin menossa kuin minulta, ja mä en tiedä yhtään, mistä on kyse. Silloin toi näppis. Okei. Okay. Okei, ja sitten se ehdottaa tuommoista laatunäppistä, mutta mä tiedän, oliko toi nyt ihan kirjoittamiseen. Katsotaan, miltä se näyttää. Menee mun mielestä enemmän niin peliin. Mä unohdin seurata Irkkiä, kun täytyykin yhtäkkiä kauheasti lukea uutisia ja täyttää. Mun mielestä tämä menee enemmän niin pelipuolelle, vai onko mä ihan vähän? Ei, toihan on hieno. Mikä tuossa maksaa? En mä tiedä. 170. Siis, joo, se on ihan liian kallis, mutta mä ajattelin, että jos jossain 50 luokkaa olisi, mutta mä tykkään just tommosesta, tämä on nyt tosi kiva niille, jotka kuuntelee, mutta siis mä tykkään tuosta, justiinsa tuosta, että näppäimet on tulee selkeästi kohollaan, että ne niinku oikeasti erottuu, sun ei tarvii yhtään katsoa siihen, kun sä tiedät täsmälleen, missä sun sormet on. Mä tuossa sanoin, että kirjoitatko päivittäin paljon, tietenkin silloin osaat arvostaa Real Force näppäimistä, on ainoa näppäin tuntumaa ja käytännössä ikuista käyttöikää. No näppäin tuntuma on, siis musta toi näyttää vähän siltä, että toi peräti saattaisi olla semmonen niin kuin, joka pitää hirvittävää kalketta ja kolketta, kun niitä näppäimiä painaa. Ja just semmoisen mä haluan. Jokainen näppäin kestää miljoonia painalluksia. Mutta mikä tuossa maksaa enemmänkin? No, se on vähän ihan kalli. Nyt täytyy katsoa video, että pitääkö tämä hirvittävää kalketta ja kolketta. Ei voida lopettaa ennen kuin tähän saadaan vastaus. Tässä on video. Katsotaan video. Ei se video, siinä videossa vaan pyörii tuo kuva. Mitä tämmöisellä videolla tekee? Terveisiä verkkokaupalle. Hieno video. Tuolta se näyttää sen näppäimistä takaa. Alkatkaa mut tekemään sellaisia videoita, joilla tekeekin jotain. Mä voisin kuulla puhua siellä ja heitellä näppistä. Kestääkö? Sä voisit kokeilla, että kestääkö se oikeasti miljoonaa painallusta. Tästä kyllä lähtee aikaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nyt mä menin sekaisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voi seurata web 59327, 59328. Ai paska, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninnu sanoi, että mulla on IBM Model M, ostatko? Oi että, ostan. Klassikko. Paitsi, että ei sitä taida saada, noin nykykoneeseen mitenkään kiinni, mutta ostaisin, jos sen saisi kiinni. Eihän sen saa, onhan siinä olemassa USB-sovittimet. Niin, mutta sitten täytyy sitä erikseen vielä sovitin. Niin, no se on totta, ja Ninnu varmaan myy tuon 170. No niin, no sanotaan, että Ninnu, tee sitä IBM Model M, nyt meillä on vähän aikaa vielä. Nyt on pakko katsoa, mikä se on, se paikka, missä tämmöisiä asioita etsitään. eBay. Nyt on pakko katsoa, mitä eBay sitten tuommoisesta pyydetään, koska mun käsittääkseni noin itse asiassa aika kovassa huudossa. Syvä hiljaisuus tässä vaiheessa, kaikki näppelöi koneella. Mutta taitaa tämä Skype-ongelma olla tässä päässä, koska nämä latautuu nämä sivut ihan tolkuttoman hitaasti. Mä itse asiassa etin, että olisiko, kun mä oon kuullut, että tuosta on tehty tuosta on tehty niin kuin $54. Joo. Mä oon kuullut, että tuosta on tehty niin kuin uusia versioita, jotka on käytännössä samoja. Mutta hetkinen, tuossa on siis, eikö toi ole PS2-liitin? Onko se sama PS2-liitin, mikä on edelleen käytössä, koska jos se on, niin sitten mun koneessa on, siis mun nykyinen näppiskin on kiinni tuommoisessa PS2-liittimessä, että periaatteessa taisi olla, että se toimisi ihan 70, jos buy it now. Eli kyllä noin ihan arvokkaitakin. Eli semmoinen. No tommoinen olisi aika hieno. Tuossa on vaan se, että jos se on alkuperäinen, niin siinä on jotkut napit on vähän väärässä järjestyksessä, ja se voisi olla vähän hankala. Jos se on oikeasti niin vanha, niin se ei välttämättä ole enää kauhean hyvässä kunnossa, vaikka se kestääkin miljoonia painalluksia. Mutta kuitenkin, no joo. Mitä jos lopetetaan? Hei, meillä on palautettakin. Ehditäänkö me käydä palautetta? Ehditäänkö me käydä? Mitäs meillä oli palautteessa? Meillä oli hirveästi palautettu. Vai tehdäänkö palautejakso? Ehkä me käsitellään ne tuossa ensi kerralla, niin ei tarvitse hutasten käydä tässä, koska se ei ole siellä oikein teitä kohtaan. Sillä varalta, että Erkka on silloin paikalla, niin mä haluan vastata Erkan palautteeseen nyt, kun se ei, tai kirjoitukseen nyt, kun se ei. Ei pysty puolustamaan itseään. Se kirjoittaa, että siis Chromessa Chrome on Safariin verrattuna ruma ja sekava. Minä sanoisin, että tuo on hyvin vahvasti mielipidekysymys, koska mun mielestä taas Safari on Chromea verrattuna aivan uskomattoman ruma ja sekava. Siis mun mielestä Chrome on elegantein sellainen, mitä olen ikinä nähnyt ja käyttänyt. Ja siinä ei ole mitään turhaa. Minä pidän siitä, kun ei ole mitään turhaa. Se tuli ehkä selväksi jo aikaisemmin. Mutta mä luulen, että se on hyvin vahvasti mielipidekysymys. Ja nyt kun se ei voi puolustaa omaa mielipidettä, niin se on hyvä. Että Paint muuten on... Sanotaanko tässä mitään? Ei tässä sanota mitään. Tässä vaan kuvaillaan, että millainen Paint on. Hyvä. Hei! Windows 7 versio Paintista korjaa Zoomin. Aikaisemmin siis Paintissä, jos sä oot zoomannut enemmän kuin 100%, niin sä et ole voinut scrollata kuvaa. Nokkela feature. On. Koska miksi sä haluaisit enää scrollata siinä vaiheessa? Niin varsinkin, kun se zoomaus automaattisesti tarkentaa itsensä siihen vasempaan yläkulmaan. Ai Pentti. Joo. No. Kyllä se on sitten, on se parantunut. On, siihen tullut päivityksiä. Saanko Penttiä Macille? En usko. Saanko Mac OS X-versiota? Paint is often used to create pixel art. Sääliksi kyllä käy, jos joku oikeasti käyttää. Katsopa YouTubesta, hyviä videoita kyllä Paintillä piirtyistä kuvista. Okay. Mutta nyt kun sulla kyllä Assemblyenkin tuossa grafiikkakilpailussa taisi olla jo Paintillä tehty, mutta kyllä se siltä sitten näyttikin. Se, ehdottomasti joo. Mutta tämmöinen jakso tällä kertaa. Palautteita luetaan tarkemmin ensi kerralla, silloin katsotaan, onko silloin myös Erkka paikalle, katsotaan kuin käy. Mutta kiitoksia Henrik. Minä pahoittelen kaikille. Puhuimme paljon faktaa ja sen ohi, mutta korjatkaa, jos meni jotain pahasti pieniä. Tämä oli taas näitä, että ajateltiin, että no ei kauheasti, mutta tämä on nopea jakso, kaksi tuntia myöhemmin. Taas siihen meni ihme. Ei ehitä käydä palautta. Mistä me puhuttiin? Puhkun jakso nimeksi Puhku S. Hyvä ehdotus, sehän me laitamme. Kiitos mobiilla. Joo, tuohon me pistetään. Sen jälkeen Apple haastaa meidät. Mistä meidän loppuihin löytyy? Näin, niin sanoo muuten, että siinä on merkki. Okei. No sekin vielä. Ei sopinut sekään, mutta ehkä siihen löytyy ratkaisu. Jos olette pistää kuitenkin palautteet. Hiskiboy löytti Paintbrush-kloonin. Pistäkää palautteet.puheenkuva.com tai Facebookista, joten tästä facebook.com/puheenkuva, Twitteristä twitter.com/puheenkuva ja pistäkää palautta myös kotisivujen kautta www.puheenkuva.com. Pörni kiittää ja kuittaa tästä viikosta. Ensi viikkoa Pörni sanoo moi moi. Tiedätkö, mitä mulla oli tosi hienoa Paintbrushilla? Siinä kun, ja mä oon kokeillut, Paintillä ei voi enää tehdä sitä, mutta Paintbrushissa oli silleen, että jos sulla oli niinku se normaali piirtotyökalu, ja sit sä painoit Enterin pohjaan, ja sitten nuolinäppäimiä, niin se kursori liikkui. Eli sä pystyit niinku piirtämään täysin suoraan. Niin sit mä keksin jossain vaiheessa, kun mulla ei siinä mun 26-osessa yhdessä vaiheessa ollut ollenkaan pelejä, niin täysin, että hei, tästähän saa tämmöisen näppärän ajelupelin. Että mä niinku teen tämmöisen tosi mutkikkaisen ja niinku vinottain menevän radan. Ja sitten kun siinä on se ongelma, että jos sä painat sitä nuolinäppäintä liian pitkään, niin se lähti menee aivan järjettömällä nopeudella se kursori. Mm-hmm. Niin siitähän tulikin sitten hauska peli, että ajaa sitä hiirellä piirrettyä rataa ympäri. Silleen, että ei mene ollenkaan radan ulkopuolelle ja sitten kato sekuntikellosta aika. Tietokonepelien aatelia. Kyllä. Kuule, jos olisin osannut, niin tämä olisi tuotteistettu.